dolgokat hallottátok, aki milyen érdekes kultusznak volt utáni, az autogramot, ami zenekarra a képvisel. Én ezt azért találtam volna ki, mert körülbelül másfél perccel ezelőtt elmondtad ezt nekem, de egyébként nem jöttem volna rá soha. Á, nem, nem. Az autografról azt kell tudni, hogy ők azért eléggé egyszámosak, ami nyilván nem igaz, de hogy egy igazi ilyen átütő siker számuk volt, amiről ismertek, és nem tudom, hogy hány albumok volt. Igen, amit játszottunk már a rádióban, biztos vagyok benne. Egyébként berakadnánk ma megint, mert szerintem a Turn Up the Radio-t azt még valamikor akkor raktuk be a BB rádióba, amikor először elkezdtünk zenéket játszani a BB rádióban. Lehet, hogy az újabb hallgatók még nem hallották, és ezért ez egy igazi klasszikus. Szóval ezt úgy kéne terjeszteni. Na mindegy, ezt majd kitaláljuk. Hát itt van velünk Bodó Imi, aki ma le lesz basszok egyetlen. Hello, Beló, sziasztok! Kaptunk egy kiváló levelet, amiben... Egyet? Egy olvasunk le, egyet csak. Ja. Levaszta az Imit eléggé. És igazából tök igaza van, csak a lényeget azért nem vette le ebből az egészből. Na de mielőtt nekiállunk egy-két dolognak, mert most ugye van jó pár témánk, azelőtt eszembe jutott, hogy elfelejtettem egy csomó dolgot nektek megmutatni, amit így gyűjtök az asztalon. Ezt itt körbe is adom. Egyrészt ez az egyik. Tapsi vicces. Ez a tapsi vicces, ez igazából szerintem ez úgy került hozzám, hogy kettő ilyen kis alapú vicces füzetke volt egymás mellett, és a másik szerintem a magunkban volt, és én azt akartam levenni, és levettem ezt. De úgy tűnik, mintha új lenne magunkban. Emlékszem, hogy volt hallottan? Én emlékszem. Én nem. És ez annak a klónja igazán. Ami nagyon jó hangzik egyébként, mert a Hallotta magazin az egy zseniális dolog volt, annak idején a Magyar Szocialista Munkáspárt népnevelési szakosztályától nem tudom, hogy ez honnan jött, de hát ugye... De a Hallotta az jóval vastagabb formátum volt, mint ez. Hát ez egy más technológia. Ilyen kis könyv forma volt. Hasonló volt. Egyébként az a vicces, hogy... Mert több oldalas volt, minimum kétszer ennyi. Egyébként nekem ilyen vicces, de nem tapsi vicces, csak simán valamilyen vicc, de ilyen még 100 forint, vagy még az alatt van a WC-ben kettő darab is. De még ez a Dórinak az apjáé volt, mondjuk 40 évvel ezelőtt. Azt tudom, hogy Hallotta a magazint, nem tudom, mi volt ez először, 1982-ben szereztem be. Az mondjuk így elég kemény, akkor voltam egy éves. Én de... meg mínusz sok. Na, aztán van még egy-két érdekesség is, de ez mi? Ez egy CD-nek hangzik. Megvetted a Mr. Zsolt feat. Rudy Cardenas CD-t, a Son of a Gun-t. Ez egy kis lemez? Ez az egy szám van rajta? Nem. Ez a komplett album CD. Ez a komplett album. Aha. Ezt a múltkor jó, az az előtti. Igen, a CD-t azt már megismerem, mert gyerekkoromban nagyon sok illegális CD-romot cserélgettem a barátaimmal. Persze. Hát amikor én 10 éves voltam, akkor már ilyen 2000 körül voltunk, akkor már vastagon volt CD. De ezt miért vettem meg magam? Amikor elérhető igazából... Torrenten meg YouTube-on. Tök ingyen. Hát azért, hogy támogasd... 1300 forint volt. Támogasd az előadót. De pont azért, mert ez annyira kurva jó, hogy ezt meg kellett venni. Hát úgy gondolom, hogy ha valami annyira jó, meg valami tetszik neked, akkor miért ne? Na, ez lehetne egy témanyító is. Persze, ezt a témát. Ja, azt így vezetted föl. Mi akkor is, ha nem kell, mert kvázi megtiszteli az ember ezt a munkát annyival, hogy megveszik. Hiszen valamilyen szempontból ebből élnek a zenekar, mert nem tudom, miből élnek, vagy miből csinálják, de ha már egyszer megjelenik, akkor vegyük meg. Hát nyilván kibontani nem fogom soha venni. Csak poros lesz. Csak poros lesz, de nem az a lényeg, hanem az, hogy ez nekem megvan. Egyébként én a videójátékokkal vagyok így, csak mindig azon gondolkoztam az ilyen esetekben, mondjuk ez mekkora költség volt, hogy durván 2-3 ezerből kijött ez itt most, nem? Igen? Már mondjuk, jó. A postaköltség az a baj, tudod, már nincsenek CD-ból, és megveszed. Mondjuk ez igaz. Amikor vettem Xboxot 2011-ben, és nekem csak eredeti játékaim voltak, és mindet megvettem hozzá, de volt... Szerettem úgy megvenni, hogy nem utalásra, és akkor letöltöm a gépre, elmentem fizikailag egy... Még szerintem mai napig vannak ilyen boltok, nem volt ez olyan rég 5-6 éve. És akkor elmentem, kiválasztottam, és akkor volt, amit én néztem ki, volt, amit ajánlás alapján vittem el, és az volt a lényeg, hogy pont erről beszéltünk ott a srácsa, hogy nem tudom milyen felállja, kiütteti nekem a gépet, de akkor nem szabad interneten használni, viszont akkor tudok bókolt játékokat is használni, és mondtam, hogy köszi, erre nem vagyok így rászorulva, pedig nem olcsó egy játék, mert abban az időben mondjuk ilyen 8000 és 12000 forint között volt, és emlékszem, hogy... Azóta több. Igen? Konzoljátékok különösen drágák, tehát ez a 15000 alsó hangon, legalábbis az Ubi játékok. Azt mondjuk tényleg drága, mert emlékszem, hogy a Crysis 3-at, azt úgy vettem meg, hogy azt befoglaltam, kifizettem egy kis előleget, és nagyon vártam már. Egyébként, ami vicces, az az, hogy valahogyan, fogalmam sincs, hogy hogy oldják meg, ne kérdezd, a fizikai másolatok a játékból, tehát bemegyek a boltba, és leveszem a polcról, és hazaviszem a fizikai cuccon, az olcsóbb, mint a digitális másolat, ami csak annyi, hogy letöltöd a szerverről. És nagyon sokszor úgy alakul, hogy ez olcsóbb. Sőt, szerintem ez az általános. Pedig meg se próbáltam. A digitális cuccot azt nem kell tárolni, nem kell szállítani, nem kell kiállítani a bérelt boltban, a bérelt helyen, ugye világos, hanem csak letöltöd egy szerverről, és mégis drágább. Ez kicsit ugyanaz a témakon, amit nem kezdett, hiszen azt mondjuk, hogy lesegíteni akarsz nekik is, ahhoz szeretnék beszélgetni, igen, lehet, hogy meg, hogy neki mi legyen arra az edzésben, meg ő hogyan terüljön, hogy ilyesmi. Ez a személyedzőt, meg ezt az egész edzéses témát, ezt ilyen mindenes szolgáltatásnak képzeljük. Történet egy kicsit olyan az ismert, nagyon sokan azt hiszik, hogy a játékot ingyen van, mert meg ez ingyen van, az ingyen van, és valóban valami ingyen van, jelenleg az ingyen gondol, de azért itt van, hogy nagy fejlesztési költségek vannak benni, tehát nagyon sajnálom ezeket a kiadókat, mert azért vastagon megkeresik a pénzüket, tehát nem kell azért félteni őket, és ugye nem Magyarországra tervezett dolgok ezek, mert 15000 forintet megvan egy játékot, az gondolom Magyarországon egy kicsit nagyobb probléma, mint az Európában, vagy Amerikában, ahol meg jó fasz igazából ez a tétel, sőt még lehet, hogy olcsóbb is, nem tudom. Szóval azok a dolgok, amiket nem tudsz megvenni, ugye azt nyilván kénytelen vagy letölteni. De amit meg tud az ember venni, azt mondja levenni, meg oké, van, hogy nincs rá pénz az embernek. Én ezt akartam mondani. És akkor nagyon kényelmes, hogy így elérhető, mert le lehet tölteni, és ugye mert most egy ilyen dilemma lehetne, hogy valaki megcsinálta, akkor most ezt használd arra, hogy meghallgatod, mert azért mégiscsak valaki, aki egy zenész vagy egy művész, mégiscsak azért csinálta, hogy meghallgassa a zenét, vagy ne hallgass meg, mert nincs rá pénzed. Én azt mondom, hogy az amerikai utaz, hogy amit úgy értékelsz és meg tudod venni, mert nem mondom, hogy mindenki meg tud venni, párszor CD-t levontam, mert nem lehet megvenni, de amit tudunk, annak ezt vegyük meg kész, annak adjuk meg a módját, így ilyen módon. Amúgy jobban is fogjuk értékelni, szerintem. Tehát, hogyha ott van a polca, meg lehet fizikailag fogdosni, nézegetni, akkor az egy értéket képvisel. Ez dolog egyébként, mert erről akartam már beszélni, és szerintem még nem is beszéltünk, hogy a technológia hogy ölte meg szerintem a művészetet, hogy ölte meg a technológia még akár a szórakoztatást is, mert pont ez az egyik példa, hogy azzal, hogy a zenét nem tudod fizikai dolgozón megvenni, ezzel ellet az értéke teljesen rontva, tehát már nem ér annyit számunkra a zene, amikor minden szar elérhető YouTube-on, csak kattintani kell, akkor nincs ez az értéke, mint amikor vártad, hogy megjelenik, megvetted a lemezt, az amit tett fel, a lemezjátszóra, elindította a lemezjátszót, ráengedte a tűt és meghallgatta. Ez az érték már nincsen az elérhető. Hát vagy mit, csinált egy házi bulit, és otthon maradt a legfontosabb CD. És ez egy külön sztori volt, amíg elmentél, visszaérte haverhoz, hogy kinek van meg ez az album, mit tudom én, és ugye ezek is adtak egy olyan extra fűszert az életnek, ami most már nincs meg. A kalandot, igen. Hát ez olyan dolog, mint amikor motorozol, és szívsz, mert megázol, meg ilyenek, és azt hiszem, hogy ez egy szívás, és ez az, mert ez egy érték. Hát később mindenképp az lesz. Ez olyan apró kaland, ami nem emlékezni fogsz, hogy veled ez megtörténik. Sőt, még az is érték, hogyha te ázol meg, mert mai napig emlékszem arra a siófoki túrádra, amikor még a seggedből is a víz csurgott az Animáció Beach környékén, amikor annyira szétáztatok. És még én is emlékszem rá, meg ugye mondtad, hogy elment egy haverodhoz, kiteregetted a ruhákat, stb. És még is szinte el tudom képzelni. Hajszállító. Ja, igen. Órákon keresztül, ráadásul ez az a haverom, aki én a egy másik megnyomás, szóval igazából ugyanúgy a haverom, aki egy kérdésnél. Az én kutyámmal is volt szétült, amíg 5 évet. Aha. Na, szóval szerintem érthető, hogy tudom mondani, és egyébként ez a technológiai videó, ez most azért is, hogy előbb vagyok, mert ez nem a Samsung jelentett, de hogy csinálja a videó, ahol ilyen lászlókat, vagy mi rendszerű, hogy 8-es kezdődik ki az ülés, valami hihetetlen neki, amikor ezt egy gyökére kívánja a szájára, hogy nem életlenül, hogy ezzel viszont, hogy a pillanat élvénye, az igen. És amikor kicseréljük 8-as kijelzőre, így teljesen máshogy néz ki. Tehát ha technikai szempontból nézzük, meg úgy nézzük, hogy minden dolog Excel táblába, több képpont van, meg élesebb a képpont, akkor persze jó. De a mozgéről szoktam beszélni, hogy az a tanék, hogy a olyan stílusa, egy olyan egyedi stílusa, ami kialakult 100 év alatt, amit miért szeretnénk, tehát ezeket sokat film látványt, ez a videós film látványt akar csinálni, és ezeket a dolgokat öljük meg az ilyen technológiai valóságokkal, hiszen semmi értelme az kell kérdezni. Igen, egy természetfilm az ilyen felbontás mellett, amikor egy, mit tudom én, egy kolibrit kell megnézni, hogy mennyit vedes a kis szájával, akkor az még úgy talán oké. Nem kell 8K-t, de mondjuk ott van értelme egy Full HD-nak, de egy vetített de filmnél... Jó, csak a nem mindig, hogy 2,5K, az mekkora alapterületem. Nem tudok róla. Például ott láttam az egyik legbocsmányabb filmek minőség, amit valaha láttam, az egy ilyen földön minden eljegesedett, és akkor kintöntek az emberek ilyen komplexumokban, mert kintek beolgózik, és ilyen fagyos, az a különbség, egy minőség, és az maga. De ezt mikor ezt mostanában láttad akkor? Aha, Lawrence Fishburne játszik benne? Aha. Hát illetve amikor a 4K meg 8K mozit csinálnak, akkor közben arra világítanak rá egy diszkréten, hogy a telefonnál meg a tévénél mennyire nincs semmi értelme a 4K-nak meg a 8K-nak. Tehát az, hogy a 8K a nem tudom hány méteres, nagyon sok méteres kijelzőn a moziban tökéletesen működik, az azt jelenti, hogy ezt otthon a nem tudom másfél méteres tévéden nincs értelme nézni. Nem lesz különbség. Az életben nem látsz semmi különbséget, és ha látsz is valamit, nem fog ez annyit érni, amennyivel többbe kerül a technológia, meg amennyivel problémásabb legyártani. Na de jó hangzik. Az egész erre megy ki a játék. Nem is hangzik jól, tehát eljutottunk már addig, hogy a kutyát nem érdekli ez. Igen. Egyébként nagyjából ez a helyzet szerintem, bár nem tudom az olvasók között mennyi, olyan hallgatók között hányan ember van, aki használ ilyen, hogy hívják ezeket a, ami nem tablet, de ilyen digitális könyv végül is, ez az e-book olvasó. Igen. Az sem olyan, mint a könyvet olvasnál egyébként. Mert amúgy rohadtul praktikus, mert el tudsz magadra egy csomó mindent vinni egy repülőútra. Igen. Nem lapozol, nincs könyvjelző, úgy tudom én, az is buli szerintem, hogyha kiesik a könyvjelző, és akkor hol is tartok, és nagyjából azért be tudom lőni. Most egyébként valamelyik nyelven rávettem magam, hogy újra könyvet olvassak, és el is kezdtem nagy arányban, kemény 2 könyvet olvastam ki a nyáron, és utána a régen nagyon, nagyon sok könyvet olvastam. De hülyeségeket, tehát... Amúgy lehet, hogy van összefüggés. Biztos, hogy van összefüggés. De ilyen hülyeségeket olvastam, mint Lőrincsel László, akkor ugye írt Leslie Lawrence néven is könyveket, Vivian Fableből meg ilyen baromságok, Edgar Rice Burroughs összes Tarzan könyve, és akkor ugye most nyáron voltunk a Dórival valami, mindegy, egy könyvvásárra keveredtünk valahogy, de nem az volt a célunk, hogy oda menjünk, és az volt az érdekes, hogy megtaláltam azt a könyvet, amit az elsők között olvastam el, még kisgyerekkoromban. Amúgy vannak benne szteroidok, ezt csak úgy zárja, megjegyzem meg, tehát az a cím, hogy A szörny, és hogy sportolóknak valamilyen koktélt adnak be, és ilyen rohadt nagyok és izmosak lesznek, és egy darabig ez tök jó, mert a helyi amerikai foci csapatot tudják ugye a minőséget növelni, és akkor utána eltartozok ilyen szörnyekké, és elolvastam 2016 nyarán is ugyanezt a könyvet, és marha jó buli volt egyébként könyvet olvasni. És addig mit csináltam, egy repülőúton laptopot néztem, és most sokkal jobb volt, hogy könyvet olvastam, és le sem bírtam tenni. Tehát mit tudom én, egy azt hiszem 3 nap alatt kiolvastam egy, de úgy, hogy közben versenyre mentünk meg, de amikor csak tudtam olvasni, és kurva jó volt. És valószínűleg a mozival is ez van, hogy pont azt az élményt veszik ki a moziból, ami lehet, hogy így fel se tűnik az embernek, hogy elmegyünk, veszük a... De majd akkor föl fog tűnni, ha már nem lesz. Hangulatokat meg érzelmeket közötti fegyelzéseket, tehát ez kell, ez mind a művész. Uh-huh. Ez képi eszközökkel és nagyon fontos zenei és hanghatásokkal felgyorsítja. Itt technikai lapon nézni, hogy lássad a hangja faszát a kijelzőn, vagy a moziban, ez meg kurvára semmi érzelme, hiszen ha hangja faszát akarjuk látni a moziban, akkor oda megy a kamerához hozzá közel. Nem kell egy kilométerről a hangja faszát látni, hiszen a való életben sem látod egy kilométerről a hangyafaszát, tehát ne akarjuk már jobb felbontást csinálni, mint amit természetesen hát egyébként látod. Igen. Egyébként érdekes dolog, hogy nem csak azért nem látjuk a hangyafaszát 8 kilométerről, mert nincs olyan felbontás a szemünknek, hanem egy csomó egyéb történet is van, domborzati viszonyok például, meg a levegő. Uh-huh. Tehát például nagyon érdekes, nem tudom, észrevettitek-e, hogy a filmkamera, ugye már beszéltem régebben, hogy a filmkamera ugye egy, mivel egy tökéletlen eszköznek indult, ez nem tudott fókuszálni úgy, hogy az emberi szem. Tehát a te látásodban tökéletes mélységilasség van, mindent látsz. Tehát nincs olyan, hogy a közelített, nincs olyan, hogy fogom ezt a bombás dobozt, és akkor a hátteret nem látom, mert bombás lesz. Akkor nem látom a hátteret, nagyon közel teszem. Uh-huh. Tehát olyan az emberi szem optikailag, hogy mindent, nincs olyan, hogy homályos a háttér. Az, hogy a Winklerre vitatkoztam ezen egyébként, mert szerintem nem így van, de hát hülye, hát ez van. De hát amúgy elmosra egy kicsit a szemem is a hátteret. Most ugye egy másik bombás dobozt nézek az asztalon. Érdekes, hogy nem úgy mossa el a szemedet. Hát nem úgy, mint a fókuszba helyezném, de, igen. Pontosan, mert ugye a kamerának nincs perifériás látókezeje, neked meg van. Uh-huh. Ezt meg a mélységélességet, ezt neked legyen, ezt neked dolgot. Tehát neked, amikor koncentrálsz valamire, akkor nem elmossa a hátteret, hanem perifériás látómezőbe kerül az a rész, amire nem koncentrálsz. Uh-huh. Tehát ez más, hogy... Lehet, hogy az agyam dolgozza föl másképp azokat az információkat. Ezért ez benne van ebben a történetben. De mit akartam ebből kihozni? Hogy miért nem látjuk a hangya faszát és a levegő? Na, de viszont például, amit látunk, csak nem tudatosul bennünk, hogy valami messze van, akkor a levegő, ugye az azt gondoljuk, hogy láthatatlan, de nem. Tehát a légrétegeket azt, hogy látjuk, tehát ha nem is homályosabb, de tompább lesz egy távol levő tárgy, mert a közöttük levő levegő réteg, az bizony nem engedi azt, hogy ez annyira élesen látunk a közelben. Igen, az érdekes, hogy például Dóri nem szeret Full HD-ba filmeket nézni, mert őt zavarja az, hogy nagyon élesen lehet látni az emberi bőrhibákat. És azért amúgy nyilván mindenkinek lyukacsos egy kicsit a bőre, meg ilyen, meg olyan, de megnéztek Full HD-ba egy filmet. Ez pont egy olyan dolog, de egyébként valószínűleg a tévétek az még ezt valahogy ki is nagyítja. Tehát lehet, mert vannak most már olyan képjavító funkció hülyeségek. Tehát van, amikor először láttam Full HD tévét, akkor megtöbbentem, hogy milyen undorító képe van. És kiderült, hogy abban van egy olyan funkció, ami valami elmosást csinál, és olyan képet csinál a filmes látványból, mint a videós látvány, tudod, ez a brazil szoftver. Igen. Ezt a látvány, ez csodálkozom. Mint a Barátok közt. Igen, csodálkozom, miért nézni ilyen, nem tudom, Barátok közt, hogy még úgy forgatják. Biztos, hogy régen ilyen élesebb volt a képe. A lényeg az, hogy most nem akarok itt az interfész, meg a progresszív képfeldolgozásról beszélni, mert ez kicsit beszélgetett a téma, de az a lényeg, hogy mivel ugye régen a tévék változatosak voltak, ma már progresszív tévék, vagy az RCD tévék már progresszív módon működnek. Ez a váltott soros sima TRT tévés látvány, vagy ez a telekívó látvány tudott valami tartalopera, és amikor te elmosod ezzel a funkcióval a pozitívet, ami egyébként szakad, mert a 25-24 másodpercet. Itt meg 50 félkép változott másodpercet. Mondok valami nagyon egyszerű dolgot, csak hogy értsd meg. Van egy videókamera. Maradj egy olyan funkció, hogy 25 fék. Zombi és kívül, ez 25 fék per másodperc. És maradj egy olyan funkció, hogy 50 fék. De 50 fével veszed fel, azt, amit fel akarsz venni, amikor egy testépítő versenyt ilyen érdemes felvenni, nem? Ahol a részletgazdaság is fontos. Nem lesz részletgazdaság, jó, itt egyszerűen simán lesz a film. De a mozi, film, mivel 24 vagy 25 fényben másodperc, akkor van egy ilyen szaggatása is, attól ilyen a film látnak. Ha ezt a szaggatást kisimítom, akkor kapsz egy gépzőkustan a videóságban. Ezt a simát, meg ezt a szaggatást, ezt értsük úgy, hogy egy másodperc alatt 25 képet látsz, meg hogy egy másodperc alatt 50 képet látsz, az nem ugyanaz. Tehát, hogy a mozgások lesznek simábbak, nem a kép maga. Szarul fog kinézni a kép. Tehát, igen. Azért a képet de igen, csak hogy értsük, nem a kép lesz szaggatott, meg nem a kép lesz simább, hanem a mozgások fognak simábbnak tűnni. Ugye azt szerintem mindenki érti, hogy a film az állóképekből áll. Ezt ugye remélem, hogy kell itt elmagyarázni a hallgatóinak. Az állóképekből áll. Amíg ez filmszalag volt, addig ezek az állóképek, ezek függőlegesen elfutottak, ugye a betűtően 25, 24, 2 másodperc. A gyorsabb sebességeket az alhasználják, tehát a 50 V a videókamerák azért van beépítve, mert amikor te vágsz, az 50 V-vel, de bevezet, lehet módosítani, 25 V-vel. Tehát csak hogy értsük a dolgot, úgy lehet lassított felvételt jól csinálni, hogy nagyon sok frémet veszünk fel egy másodperc alatt. Lassított felvétel úgy készül, hogy a kamera sok frémet tud normális sebességnek többszörösít. Tehát a nagyon menő, nagyon lassított felvételek, hogy minden múzi ezt csinálja, YouTube-on az összes ilyen YouTube videós poszkal mindent lassított csinálja. Nagy iszke hozzá. Az a lényeg, hogy 2000 frémet a kamera. Ez lehet, hogy a számot. A nagyon lassítottak azok ugye még többet ezeket a ilyen tudományos műsorban nagyon lassított fel. Egy, mikor egy golyóbá csapódik mondjuk az üvegbe? Például. Egy speciális kamerától csinálják, ugye gyorsan, gyors végsebessége lesz föl, csak lassítják vissza valamán is, és akkor még lesz lassítják. Hát de ott azért csak jól jön. Ott jól jön. Ott jól jön. Csak érted, hogy a technológia volt, hogy bassza el azt a dolgot. A hülyekben azt hiszem, hogy jaj, hogy 50 vagy 60 fét a kamera is volt jó, nem lesz jó, szaradjuk. Pont a film határt fogtad bele el. Egyébként valaki, valamelyik ilyen hobbit, vagy valamilyen szart, valamelyik ilyen a hobbitot Peter Jackson rendezte egyébként, ha ez mond valamit. Szerintem egy fasz, de mindegy. Jó. De a dolog lényeg az, hogy azt csinálták 60 fétre. Ne rám nézz, nekem nem tűnt fel. 60 évet foglalták le, de úgy gondolták, hogy ettől jobb lesz, és hát nem lesz jó. Tehát ilyen apró technológia valóság, akkor el lehet rontani egy élményt. Számtalan példán még van erre, szerintem majd erről fogok beszélni, a technológia, hogy ezt tesszük fel. És akkor összefoglalva pont ezt akartad mondani, hogy azt az élményt, a technológia fejlődése az nem mindenhol előnyökkel jár. Vagy nem jár mindenhol előnyökkel. Olvastam most valahol, rohadt vicces volt, hogy az emberek, a magyar emberek, legszívesebb az elektromos autóval cserélnének, mert hogy az elektromos autóval mindenkinek keresni, anyád lehet élni, elektromos autóval. Hát meg honnan a fenéből tudja, hogy milyen élmény azt vezetni, mert nem vezetett olyat, ebben biztos vagyok. Hát beült egy Nissan-ba a taxikba. Hát nem vagyok meggyőzve, na. Egyébként én is azt tudod, hogy én is szeretnék egyszer átülni egy ilyenbe. de ugye most még egy 2000-es turbós autó van, ami benzines, és azért, mikor az elkezd kiabálni, az tetszik. Kozmosz, fantasztikus könyvek, Csillagok háborúja, George Lucas. Hát múltkor itt volt valahol, ha. 28 forint. Az a lényeg, hogy az eredeti kiadás. Tehát én nem vettem volna meg ebből a később, nekem az eredeti kiadásom kellett. És ez így jól. És ez George Lucas írta? Ez létezik? Mert hogy nincs rajta író, csak George Lucas neve. De hogy ő írta a könyvet? Konkrétan? George Lucas írta a könyvet konkrétan, de persze nem. Hát azért, mert hogy a sztorit ő írta, azt én értem, de hogy a könyvet megírni, az nem ugyanaz, mint a sztorit megírni. Neve alatt nem, hát ezt mondják, azt a posztorájtban. Értelek. Mert valaki más írta meg a könyvet. Ugye, ez az egyik. Másik, van még egy kifejezés. Tehát arra nem, de arra ki van ráírva. Donald Edwards. Na. Ez nem posztorájtban, csak az. Ne. Mondjuk, hogy én kiadok egy könyvet, a nevemmel is valaki más írta meg, akkor az egy BN író, ki megírta. És ez ugye nem feltétlenül egy etikátlan dolog, mert nyilvánvalóan George Lucasnak volt egy kész története, amit könyvformába kellett önteni, és ennyi. Hatalmas meglepetés. Ő írta később az epizód 7-8-9 könyveket, amik az Expanded Univerzumba kerültek, és amiket a Disney kidobott a rákba, ha jól tudom. Szerintem ő írta, de hogyha nem azokat, akkor írt más, másokat. Azt is ő írta? Lehet, hogy összekevertem valakivel, de mindegy. Az nekem van meg. Itt van a polcon az is. Meg a bolygó neve Halál is. Igen, ezeket azért én összegyűjtöttem. Ja, és azokat is olvastam természetesen, de úgyhogy már előtte láttam a filmet. De azért jó, hogy elolvasni, hogy valamiben egy kicsit más. De ugye, ott az a lényeg, hogy a könyv, meg a film, az amit mondtál, az áll, már nem tudom, mit mondtál, de a könyv, de a kettő dolog az nem ugyanaz. Hát rohadtul nem. Meg a film az azért nem ugyanaz, mert film az egy belevizet történetben megszűnik a világ körülötted, azt átéled valamilyen szempontból, gyakorlatilag egy-egy félelemikus utazást teszel, a könyv viszont nem is sokkal szokott. Hát szerintem a film az egy kész dolgot ad, a könyv az meg a fantáziádra bízza a legnagyobb részét. Hát a könyv az is fantáziádra kész. Szóval ilyen te képzeled a helyszínek, ő is tudja. Azért ez nem ilyen egyszerű, tehát a könyvben pont az a poén, hogy nem magadtól találsz ki dolgokat, hanem a könyv így megfogja a kezedet, így vezet téged, de közben te csinálsz. De te jársz végig rajta. De csak az utat mutatja meg, hogy ez nem szokott. Igen. De magát a világot, azt te... Hát te csomó mindent kipótolsz a te agyaddal, és ez a nagyon érdekes benne. Igen. Meg még egy dolog szerintem rohadt jó a könyvben, és azt már el is felejtettem, hogy milyen jó. Ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a Szörny című könyvet, hogy felszálltunk a repülőre, elővettem és elkezdtem olvasni. És utána egész nap az járt a fejembe, pedig tudtam, miről szól, hogy tehát úgy a hatása alá kerülsz, és mondjuk mit tudom én, egy 3-400 oldalas könyvet azért egy ilyen 5 nap alatt ki lehet olvasni, hogyha valaki nem durván elfoglalt, de hogyha mondjuk dolgozol, stb., akkor mondjuk egy hét. És arra az egy hétre, arra folyamatosan gondolsz a történetre, úgy annyira hatásra kerülsz, míg a filmnél 2 óráról beszélünk, és mindent készen kapsz. Ugye a könyvnél te képzeled el a világot, a karakterek arcát, megszemélyesíted őket. Tessék? Pontosan. És kicsit olyan, mintha sorozatot néznél egyébként a könyvolvasás, csak tényleg az a jó benne, hogy bárhol tudod csinálni. Nem fog lemerülni, nem számít, hogy milyen az idő, mit tudom én, és azért a tableteknél, meg laptopoknál, meg televízió, mit tudom én, ez egy csomó körülménytől függ. Itt ez a jó benne, hogy pont egyet idefele a hurkával erről beszéltünk, hogy ha megszűnne az internet, hogy megszopná. Például én is hívtam, hogy fia, hol van ez a salétfő utcában, mennem kell, mert beszaladt a GPS-em, és fogalmam sincs, hogy hol van, és annyira elustult már a tájékozódó képesség, hogy mindenhova ugye a vazéval megyek, hogy a dugókat kikerüljem, ezért már nem tudok elmenni A-ból a B-be. Én nem. Hát ez volt régen. Az, de más, bánja a motorozás, az más, ott arra rászánsz egy időt. Én nekem az utazás hétköznap, hogy elmegyek A-ból a B-be, oda kell érnem egy bolt, vagy zárásig, stb. Nekem nincs időm azzal szarakozni, hogy elkezdjem forgatni a... Figyelj, én meg Budapesten élek 36 éve. És fogalmam sem volt egyébként, hogy körülbelül, pedig nem mindig voltam ott. Semmi, tudod, hány embert is meg Budapesten élet szület a világérkezés. Hát volt olyan ismerősöm, aki jó öreget voltak, erzsébetiek, de most már tudom, hogy hirtelen is gondolkoztam, hogy várjál. Ilyen van nagyon sok, de valahogy én úgy vagyok vele, hogy nyilván Debrecenben találom. Ott kell, lehet, hogy a legvégén esetben. Én azért, tehát mióta ez a... Én is azért használom főleg, mert iszonyú időket lehet megsporolni. Tehát amikor egyszer-kétszer, de néha hülyeséget is diktál, hogy a vaze is körbevisz meg ilyen baromságok, de a legtöbb esetben tényleg az, hogy melyik út mennyire forgalmas, azt nyilván erről nem tudhatom, bármennyire is rövidnek tűnik meg logikusnak az a választás, és nem nagyon szeretnék a dugóba ücsörögni fölöslegesen. Egyébként így is ücsörgöm benne, de nem annyit. Tehát ezért a lényeg az, hogy nem volt, nem GPS-je, tehát internet nem volt, nem bírtam hozzá oda, és teljesen elsaknyult ez a fajta, ami régen nem volt, tehát ugyanúgy motorral meg autóval föltaláltam magam, nem nagyon használtam én GPS-t, de most mióta mindenhova azzal megyek, most úgy valahogy az úgy nem éreztem ennek a feelingét. És pont erről beszéltünk, hogyha tönkre menne az internet, akkor azért mennyien megszopnák, semmire nem lennénk képesek. Az is, de térjünk vissza egy kicsit a könyvekre. Én azt akartam hozzátenni ahhoz, amit az Imi mondott, hogy így a fejében ott marad a könyv, hogy ez nem feltétlenül a könyvek sajátja, a műfaji sajátosság, hanem ez a jó könyvek sajátja. Ez a jó történeteknek a sajátja, egy jó film is egyébként ott marad a fejedben, csak egy kicsit máshogy. Ettől függetlenül a könyv az mindenképpen egy jó műfaj, amit úgy érzem, hogy nem nagyon olvas senki könyvet. Meg egyáltalán semmit. De egyébként sok, igen. Sikerül. Van sok egyébként, de ha mondjuk egy olyan könyv valakinek készül egy film, ami világsikerült, és mindenki olvasta, akkor nagyon nehéz az megcsinálni úgy filmben, hogy nem is az, hogy ő legyen, mert egyszerűen mivel felépített fel a fantázia világra. Hogy pont azt kapja a képernyőn keresztül. Lehet, hogy valaki azt kapja. Hát egyrészt hülye volt, és lát, nem tudom, hány évet, hogy a 4-5-6 után megcsinálja az 1-2-3-at, amire mindenkinek az is fantázia világában, mert volt egy elképzelés, hogy milyen lehet annak az előzménye, és ezt ő ennyi szóval nem tudta kielégíteni, hiszen nem is lehet, másrészt el is kurva, mert hülye volt. Hát szarfilmeket csinált belőle, na. A Darth Vader épített ezt review-ot, tehát a hagymasz, meg Mirikonian, ez kurva nem lehet, de mindegy, de is, nem is akarok elhozni, mert ez nem is majd később. Vagy később. Mondjuk van egy hűtula, ami... Hát az a könyv, amit nem bírtam előre is. A Tolkien szerintem egy... Nem, ez egy ilyen beteg. Fasz. Hát, ja, egy ilyen beteg a saját kis világára recskázó idióta, aki mindent az életet kidolgozott, és pont az, hogy a recskázással futja a köröket a kis hülyeségével, és nem történik semmi. Számomra ilyen volt, hogy ők egy webpizzel, ahol köszönöm. Csak filmet láttad? Mert én nem néztem még, csak azért. Hát én nem láttam. Nem láttátok a Gyűrűk Ura filmeket? Nem már! Én elkezdtem többször az első részt. Képzeld el, csak hogy megint. Jöttem haza Ausztráliából. A Gyűrűk Ura ment 24 óra repülő. A Gyűrűk Ura ment. Mondom, de jó, végre meg tudom menni a Gyűrűk Ura. És elkapcsoltam. De tíztam meg. Nekem nagyon nyomaszt, hogy ilyen három órás. Második részt. Biztos, hogy sokaknak tetszik, én azt nem írom, de ha most ettől elvalakoztatok, hogy nekem nem tetszik, kicsit a Tolkien nekem olyan, mint a Tarantino. Oké, én értem, én értem. Aki a saját kis hülyeségeire recskázik. De egyébként, mondjuk ezzel nem értek egyet, nem Tarantino kapcsán, nekem a izé jutott eszembe, és biztos, hogy abban egyetértesz velem, hogy igen, ő is pont ilyen gyökér. Ki rendezte az ólókezű Edwardot? Az. Tim Burton? Tim Burton. Na az biztos, egy beteg fasz. Biztos voltam benne, hogy ez megvan. De egyébként... De ez nem pont előbb a művészetről beszéltél, most meg azt mondod, hogy öncélú, amikor szerintem a Tim Burtonnek a látványvilága oké, hogy biztos, hogy beteg a csávó, sőt valószínűleg drogos, de ettől függetlenül van ez a közös pont a történeteiben, ez egy kicsit ilyen nem is tudom, ilyen melankólikus vagy depresszív hangot, ugyanakkor mégis szerintem pörgősek a filmjei. Ólok az Edwardot se. Na mindegy, nekem az is nagyon tetszett, meg rajzfilmeket is láttam tőle. Nem, az Ólókezű Edward elejétől a végétől, a végéig tetszett. Az lehet, de nem olyan rég is megnéztem. Ja, nem, biztos, hogy nem. Nem, egyébként van benne valami, az El is Csodaországban is tetszett, pedig egy hülyeségnek tűnik az egész, de amúgy meg jó. Tessék? Ő mit is csinált? Ő csinált Hellboyt, azt tudom. Pár labirintus, amely ilyenek. Mondta nekem, milyen jó filmézni, nézd. Azt nem ismerem. De oké, ez idős kérdés, lehet, hogy idős kicsomos. Mindegy, most én egyébként szeretnék Tim Burtonről beszélni, de mondd, amit akarsz, mert különben nagyon hosszú lesz. Ez az öncéluskodás, amikor átesik a könyvet apa, és ez volt a baj, hogy de figyelj, mi van akkor, hogyha ez 10 emberből mondjuk 6-nak tetszik, vagy 7-nek, és te a 3 közé tartozol nyilván, akkor van értelme csinálni, nem? Tehát az volt, hogy neked nem tetszik, de sok valakinek tetszik, de onnantól fogva... Hát jó, szerintem. Egyébként, most a Gyűrűk Urát nem tudtam megnézni, egyszerűen azért nem. Néztem is, hogy még úgy tetszett is, de egyszerűen annyira nyomasztott, hogy Jézusom, még 3 óra. Én nem is tudom, hogy hány 3 órás filmet láttam már. Fél napokban megnéztük a Titanicot a Dórival, nem február 14-én egyébként, 2 napja talán, vagy tegnap, nem is tudom már mikor. De csak így berakta, hogy nézzünk meg 1-2 jelenetet, és úgy a technikai részt így végignéztük, vagy nem végig, odáig, hogy 2 tört a hajó, nem lett volna sok vissza, de odáig láttuk. És a lényeg az, hogy az is egy olyan film, ami 3 órás, de valahogy úgy az ember úgy elnézeket, hogy történnek benne a dolgok, stb. De el tudod képzelni azt, hogy te Titanicot nézel? Ja? A Titanicot? Hát nem. De nem annyira rossz egyébként, szerintem. A Titanicot, az inkább az Avatar volt. Na jó, csináljuk most azt, hogy berakunk egy zenét, és akkor utána. Na, jó. Az a lényeg, hogy tök mindegy, hogy Gyűrűk Ura nekem tetszik. Jó vagy rossz, tök mindegy. Abba gondoljuk bele, hogy ez egy nagyon nagy aranyújtából a filmnek, és lehet, hogy a film marha jó. De ez a rajongó tábor, mivel a könyv műfaja ilyen, hogy te rakod össze. Igen. Ezt kielégíteni nem lehet. Egyetértek. Nagyon-nagyon veszélyes vállalkozás, hogy jó, vagy egy nagyon olvasható, nagyon ismert könyvből filmet csinál, nagyon veszélyes vállalkozás, mert az ember fantázia világát, ahogy ő ezt elképzelte, az nem lehet, hogy internetben ég. Pont azért, hogy mind a hárman elolvasnánk most ugyanazt a könyvet, és elkezdenénk róla egy hét múlva beszélni, lehet, hogy ha nem is tök más érdelem mind a hármunknak, de biztos, hogy mondjuk egy... Mondok valamit, berakjuk a zenét, hogy Csaj énekel, nem látod, hogy ki az, leírjuk egy lapra, hogy milyennek képzeled el, ja. Szőke lesz nálad, fekete nálad ürös. Na, ugyanígy működik egy könyv is. Szerintem akkor most visszatérhetünk a zene után a történetre. Emergency-től a Move-in című szám, ez egy svájci svájciak híres lázadók egyébként. Nem, most vicceltem. A svájciak azok nem lázadnak. Nincs miért. Svájci óra van. Ja. Ja igen, van. Francia. Hát magyar svájci van egyébként. Pápusztai. Na mindegy, van egy csomó témánk, arról klasszik, ha gyorsan igazoljuk arról klasszikot, akkor beszéljük az arról klasszikról, hiszen lesz egy zseniális arról klasszik, na, ami a legfontosabb az egész arról klasszikban egyébként. Oly, de jó nekem. Igen, remekül fogunk szórakozni, de az a baj, hogy ti is ott lesztek éjjel négyig, és ez már rábaszás. pályán leszünk, tehát én nem akarom. Én élveztem az olimpiai éjszakáját is. Most én brutálisan sok vendéget hívtam egyébként. Na, kik lesznek? A program az úgy fog kinézni, hogy 18 órakor lesz egy ilyen nyitás, és 18.30-on lesz egy IDF-től edzés toplac vezetésével, az toplac szivatja Petra Kvancsit, Tóth Danit, Jordi Cafrát, meg van még egy csóka, akit nem tudom ki, és Molnár Peti fog segíteni, a lendezést az edzésben mondta, hogy nincsen olyan állapotban, hogy ezt meg tudja vállalni. Most neki ilyen pihenő időszak van. Jordi Cafra, ez egy olyan spanyol profi, és utána néztem, és egy ilyen jó fizikumú csókát láttam, és van akkor a brutális képek, amit nagyon nagy, és most nem tudom, mi az igazság. Most egy jó fizikum a csávó, aki ilyen atlétikus vagy, egy ilyen kukulára nagyon nagy profi. Nem tudom, ezt majd meg tudom tudni. Mi volt a profi? Nem tudom semmit, nem tudom semmit. Azt azért mondjuk el, hogy március 3-án szombaton lesz, este, éjszaka, így vasárnapba átnyúlóan. Így van, a SciTech Goldban Budapesten. Szerintem a drogdisztukosok az nyugodtan mehetnek továbbra is a drogdiszkóba. És várjuk szeretettel azokat, akik érdekel ez a sport. Beszéljünk egy kicsit az induló listáról. Ezt érdemes tudnotok, hogy... Hát még az eventen van. Ja, még a program? Ó, basszus. Akkor ez a minőségi. Hol Ákos és lesz egy saját első és guguló verseny. Ezt még hoztátok össze? Elfogunk ma. Már egy főzős volt. Bodó Dóri, Dudás, Lili, Péke, Pivé és Alagia főzni fognak. És egyiket ez a Dóri biztos nem tudja. Persze. De egyszerű dolgokat fognak főzni, tehát a proteinpudingot minden. Proteinpudingot az nem kell főzni. Ja, Muffin. Muffin is főzni. Tehát van Muffin is főzni, gyerekem most adik, az is főzni. De olyan dolgokat akarok megcsinálni, ami egyfelé lesz. Ja, értem. Nem kell hozzá ízét összehatosítani. De én amúgy részem, hogy csinálni egy stage-t, és most mindig egy stage-t, vagy bármilyen főzős volt. Mostanában egyébként el kell keserítsenek titeket. Az a baj, hogy sosem mindig ezt összehatni, hogy egy nekrofkozás legyen, tudjak csinálni kaját, de olyan kajákat csinálok, hogy beszállok sem. De ezen erre mondjam, hogy hoztam nektek, tehát magamnak és magunknak gyömbért, és nem nagyon fogod, belebasztam a csirkémbe, és kurva jó. Sima. De ez gasztronómiai csúcs. Ennél nincs feljebb. Na, és akkor miután ezek megvannak, csak utána fog kezdődni az alapot a közvetítés, tehát most mi nem fogjuk végigtudni az elődöntőt, hanem egész tényleg az elődöntőt a programok lesznek, elődöntő megy meg a kivetítőn, de mi nem fogjuk kezdődni a foglalkozni. Az elődöntőt mutkocs dumáltuk ki. Nem. Az egy nappal korábban volt amúgy. Hát, ja, az olimpia kétnapos, az Arnold meg egy. Ja, igaz. Ja, izéket beszéltük át. Bikini kategória, bár az most is lesz, és szerintem arra vevők lennének. Nem hiszem, hogy... Persze, csak ők lesz, de állítjuk, és az a lényeg, hogy hívtam pár vendéget, még az megyek alacít, passzás beállított. Egy szuper olival, szerintem most életről karantiadni. Ja. Valaki kicsit hozzájárul. Versenyző? Kohálicsi esetleg? Lehet, hogy neki szólók is megint az a holnap. Elképzelhető, hogy ő is így mondom. Kohálicsire már nagyon ráfér egy szuperbadi győzelem, mert amúgy tényleg, nem is tudom, hogy 6-szor indult, azt hiszem 3-nál rosszabb helyen nem léte, de inkább mindig második. És 3-szor ja. Az a baj egyébként, hogy nem baj, sőt, igazából ez a jó, hogy ő minden évben hozzá tud tenni, pedig már az adott évben is kurva jó. És tényleg így szépen lassan, így el fogjuk érni. Egyébként most én szent meggyőződésem, hogy ezen a Vabba VB-n a forma miatt, tehát tömegre még nincs ott, mondjuk a Smereka vagy a Molnár Peti, de szorongatta őket. Kíváncsi lettem a pontozó lapokra, mert hogyha egy versenyen mondjuk azt nézzük, hogy ki volt a felkészültebb, akkor kétségkívül a Korálicsnek kellett volna nyerni. Mert azt Smereka Laci is bevallotta, már el volt fáradva a Peti, aztán meg pláne. Tehát ő tényleg olyat nagyon látszott az a 13 verseny, hogy abban az évben. Csak Kohári az már nagyon túl 100% volt, vagy 105%. Csak nyilván még tömegben nem ért oda, ahol a srácok, szóval ő neki nagyon kiáll. Csak úgy mellékesen jeleztem meg, ha már így beszéltünk róla. Na, ez a lényeg. Na, hát kezdjük azzal, hogy ki nem fog indulni. Nem fog indulni ugyanis Sean Roden. Aki ugye úgy volt, hogy indul még egy-két hete is. Hát és ugye tavaly ősszel ő így beégett gyakorlatilag, mert ugye ő Phil Heath kihívójának hype-olta magát. Power Hunny is indul? Nem, Power Hunny eljön. Ez elébe nem láttam. Tudom, ezért jön el. Aha. Azért jön el, mert én nem láttam, ez mondjuk tényleg nagyon kedves. Meg azért, mert hogy nincs. Érdekes koncert, szerintem is jön. Nem tudom, mivel kapcsolatban. Azzal például, hogy most átkodott az életét teljesen, eddig versenyző volt, és ezt kezdett ezt a korszakot, az utolsó szuperbadia nem jött össze, és akkor ezt feldolgozhatta volna úgy is, hogy felszívja magát, és akkor bekészülni, és rájött, hogy nincs értelme. Uh-huh. És más, így ahogy edz meg minden, csak máshogy. De máshogy edz, vagy más dologgal más foglalkozik? Máshogy edz, mint ahogy egy versenyző, hanem más szinten foglalkozik. Uh-huh. Csak kémia sorolhatnám. Ja, értem. Tehát abszolút érdekes ez a dolog, hogy mi történik a versenyzés. Uh-huh. Ez egy rohadt jó téma. Szóval Sean Roden, aki ősszel ugye beégett, nem volt jó, elverte mindenki, aki arra járt, ami nem igaz, de mit tudom én, az olimpián ötödik lett, és nem második, és főleg nem első. Pedig és meggyőződése volt, hogy olimpiát fog járni. Hát, de volt, aki azért valami egészségügyi problémával, ezeket csak kitalálja? Mert Sean Roden az a típus, aki meg volt hívva egy szuperbadira, és előtte egy pár nappal kitalált, hogy neki a szemébe ment valami, nem tudom, és akkor el se jött. De ez az olimpia előtt volt? Nem, ez biztos. Ne, ami ízi, de... Come on in with me. Daddy, wish you egy Sweeney Elizabeth, vagy Elizabeth Sweeney nevű akrobatikus síző, vagy mondtam kicsoda, akinek most a csodálatos sportteljesítmény csáncsókfény Magyarország, és ez azért érdekes egyébként, és azért akartam erről a témáról beszélni, mert ez teljesen egybevág a mi kis ahhoz képest elméletünkkel, amikor szoktunk arról beszélni, hogy egyre rosszabb a helyzet, hogy szóval nem tudjuk csak, hogy a picit vagyunk, mi nem vagyunk olyanok, hátrányos helyzetű szegény hadpartozók előre, amikor nem teljesíti a követelményeket. Na most ez pontosan erről van szó, erről a Sweeney Elizabeth nevű... Sweeney Erzsi. Sweeney Erzsi nevű meglehetősen idióta versenytől. Én egyébként a részleteket nem tudom, és nem voltam hajlandó megnézni, hogy lehet, hogy kicsit hadpartozók leszik. Te hallottam ezt? Nem igazán, csak amit mutattál, így elolvastam, hogy ez valami magyar, magyarított versenyző, aki hát szánalmasan szerepelt az olimpián. Egyébként Magyarország színeiből indult, azt tegyük hát, hozzá. Igen, magyarosították, vagy valami ilyesmi. A másik felmenője meg ott már, ne Argentinát. Hát azt tegyük hozzá, hogy én onnan értesültem a erről az eseményről, hogy ma hallgattam reggel a Balázsék című műsort. Egyébként én azt is szeretem, ott el gyökérkednek. Amúgy... De van, amikor igen. De... A dagat. Nem a Vadó Jani. Ja, a Bocskorék? Ja, nem, azt nem. Azt nem tudom, milyen, mert nem is ismerem. Beképzett, azt látom, egy ilyen főzős műsorát láttam, amikor ilyen halatortán színvonal. De mindig nem is az a lényeg. Tehát nem ebben a reggeli műsorban hallottam erről a sztoriról. És én megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy Balázsék azok kanyarban nincsenek a mi elméletünkhöz képest, legalábbis olyan vonatkozásban, hogy mi is az az ahhoz képest. Ugyanis ők ezt a mondjuk úgy teljesítményt, 2-3 idézőjelbe téve, nekik ez tetszett. Tehát ők ez úgy álltak hozzá, hogy hát megpróbálta, meg hogy neki ez volt az álma. Mondjuk azt a Balázs is elmondta 20-ról, hogy nagyon suta ennek az illető hölgynek a mozgása. Mert egyébként ez a sportákhoz én sem nagyon értek, mint ahogy a téli olimpia elég kevés sport, vagy elég sok sportágában vagyok így. Ugye nagyjából arról van szó, hogy egy ilyen félcsőbe, tehát nem úgy, mint a görkorisok, hogy ide-oda, hanem ide-oda, de közben haladva különböző akrobatikus számokat kellene, hogy előadjanak, hasonló, mint a görkorival vagy a gördeszkával, csak itt ugye sírécek vannak, meg ugye hó vagy jég. És a lényeg, hogy hát ez a csaj nem csinált semmi más, mint hogy így haladta csőbe ide-oda, és közben előre egy darab akrobatikus mutatványt sem hát mutatott be, nem ezt próbálta. Már ne két kört. És így itt felhozták azt az úszót, aki azt hiszem mozambiki volt pár év... Igen, igen. Na, az egy jó sztori. Nem. Az Edias... Az műugrás, nem? Na mindegy, lényeg. Na mindegy. Most itt az a lényeg, hogy ők ugye... Arról beszél, például azt mondta Balázs, meg azt feszegették itt a Vadó Janékkal, hogy tulajdonképpen a nő kihasználta a rendszernek a hibáit a pontozás miatt. Mert ugye, hogyha csak ide-oda haladsz a félcsőben, és meg sem, tehát nem esel el, az több pontot ér, mintha egy nagyon nagy mutatványt megpróbálnál, és mondjuk szájra esel. Ez egy dolog. De tehát ez a nő, hát a hülye kicsát akartam mondani, de most az mindegy. Ő nem csak a pontozás hibáját használta ki, hanem a Magyar Olimpiai Bizottságnak a hibáját használta ki, hogy azok nem nézték meg. Tehát ez egy marginális kategóriós sportág, ez a síakrobatika, nem? Ez egy marginális kategóriós, nincsenek versenyzők. Igen. És automatikusan, ha valaki pontot szerez, külföldi verseny, az mehet az olimpiára. Anélkül megnézni. Igen. Tehát tehát nincsen rendes kvalifikáció, ő összezarhálta magának a pontokat valahogy, úgyhogy nem voltak ellenfelek, de várja azt, hogy ő máshonnan jött el. Még csak nem is ezzel a sportággal foglalkozott. Igen, igen. Megnézte, hogy melyik sportágban lehet ki az olimpiára, anélkül, hogy bármi közelebb lehet az egészhez, és szépen ebben a Még itt mondtál egy, még a műsor előtt egy jelzőt, hogy csaló. Szerintem egy csaló az valamiért tesz. Tehát én azt gondolom, a csalóra nekem mindig egy olyan képzettársítás ugrik be, hogy a csaló az valamilyen célból, mondjuk haszonszerzés céljából csal. Ez a nő ebből a szempontból nem nagyon, hát nem ilyen haszonszerzés, ez full saját maga fizetett mindent. Ja, hogy hírverést kapott? Én szerintem ez egy sérült, tehát egy agybeteg nő. Nem tudom, mert én nem hallottam beszélni. De hát figyelj, aki ezt csinál, szerintem... Mondok tök más. Magyar testépítő, Magyarország közeli verseny. Kimegy, megnézzük a kategóriát. Én csak értem. És második lesz. Vagy első. Aha, hát jó. Volt felejtetőben fenkőzőző barátunk. Ja. Most sajnos a törvényos nélkülözni kell, de ott az hiszem neki legalább a gerince. Ő például simán egy versenyre együtt. Ott voltam azon a versenyen. Lese barnitózom, hát be volt lilóva a... Igen, a malaga. Vizé, ráesett valami biztos. Látod, csak kettő van, de van, és ott ne is ugye. Igen, igen. Tehát ilyen is van. De... Hát meg akkor nehogy már kihagyjuk. Hát van egy nagyon jelentőségteljes személyiség Magyarországon, aki testépítő bajnok lett. Nem második, mert harmadik. És elmondta utána a szuper videójában, hogy ő nem tehet arra, hogy a többiek azok beszartak, meg nem készültek föl rendesen. Imi, ne cigányozzá. Amit elfelejtünk, és ugye nem is ezen vagyunk, mint ki a hozzá, hogy ez megtörtént. Nem azon, és te is ezen... Hogy ezen embereknek ez tetszik. Az embereknek ezt tetszik, és legalább ő ezt elérte saját erőből, mert állítja, hogy ő fizette a költséget, ezt ne hiszem, de kifizette a költséget, ebben megint be lehet menni, mert lehet, hogy majd maga fizette a költséget, vagy akár kifizette a költséget, teljesen minden. Az a lényeg, amit kényelmesen elfelejtenek az ember is, nem tudom, hogy ilyen fasz baj van mindenkinek a hülye agyával. Mindenben van egy elvárt minimum. De hát egy olimpián is van egy elvárt minimum. Nem küldünk ki olyan versenyzőt, aki azt sem tudja, hogy melyik a síléc. Ja. Ebben a sportágban is volt egy elvárt minimum, hogy mit kell csinálni a pályán. Az, hogy ő most így lesiklott, így tenni oda, nem csak egyetlen egy dolog akkor az utolsó. Meg se próbálta. Nyilván fontosan tudta, hogy nem menne. Igen. Csak arra ment, hogy essen el, és hogy tudjon menni. Lehet, hogy ez is nehéz, nem tudom, de tök mindegy. Mert az olimpián, a szint, nem a hétköznapi átlag ember, meg a szellemi fogyatékos, meg a retardáltak szintje, hanem ott van egy olyan szint, amit hozni kéne. És ugye normálisabb esetekben ez a kvalifikáció ez működik, csak amikor valaki ügyeskedik, hogy olyan sportágban indul, ami valamiért olimpiai sportág, nem tudom egyébként, hogy miért, de mindegy, megint bele lehet menni, vagy lehet, hogy egyébként nemzetközi szinten ez működik, csak magyar szinten, mert ugye több ilyen szóval is tudom, akkor volt egy nagyon híres történet, a jamaikai jobb csapat. Igen. Az ugyanez a téma. Gyakorlatilag ők országos szinten tudtak kvalifikálni, kiengedte őket a szövetség, holott nem láttak még halat. Ja. Már azt nem tudom, hogy ez hogy végződött ez a történet. Hát de azt, ugye, ha megfilmesítették, most megnéztem, egyik itt az egy tök vicces film volt. Helytáltak ők azért? Aha. Tehát a helytállás ugye azért több volt, tehát ők edzettek, csak kiskocsiba. Tehát ez a nő nem tudom mennyit készült erre, mert én azt gondolnám, most korcsolyázni tudok, hogy ezt én is meg tudtam volna csinálni. Ami azért szégyen, mert soha nem volt még síléc a lábomon. Tehát így ennyit, talán még én is ennyi egyensúlyérzékem nekem is van, de majd a hallgatók biztos kijavítanak, akik... Itt arról beszélünk, hogy fehérből egy felmegy színpadra, vagy autóversenyen elindul a mezőny, körpályán, csak az egyik, hogy jön kettő, egy De pont ezt akartam mondani, hogy vannak olyan, ami a legidegesítőbb volt az egészben, az egy dolog, hogy egyes emberek, mondjuk nevezhetjük őket egyszerű vagy akár buta embereknek, azt mondják erre, hogy hát ő legalább megpróbálta, biztos irigyek vagyunk, mert nekünk nem jutott ez a remek ötlet eszünkbe, stb. Stb. és igazából ugye arra helyezték ki ezt a beszélgetést, hogy tulajdonképpen ez a csaj felhívta a figyelmet a Magyar Olimpiai Bizottság hiányosságaira, meg a kvalifikációs verseny hiányosságaira, a pontrendszer hiányosságaira, stb. Az biztos, hogy ő nem ezért csinálta. Tehát ő nem egy elkötelezett sportrajongó, aki ilyen kis ügyeskedéssel azért elindult, mert akkor elmondta egy riportban, hogy gyerekek, azért csináltam, mert nézzétek meg, nem tudok sielni, és itt vagyok. Változtassatok rajta, köszi. Az teljesen más, ugyanezt a sztorit tök más megvilágításba helyezni. Ez biztos, hogy nem. Igen, de hogyha legalább baszta volt nász, és pont erre akartam kitérni, hogy azzal, hogy nem, tehát a szabályok, meg ezek a kis jog, vagy nem is joghézagok, ezek a kis szabályhézagok, ezek mondjuk léteznek, én nem gondolnám, hogy ilyen hülyeségekkel is kell foglalkozni. Tehát van elég problémája az emberiségnek, a sportszövetségeknek, a NOB-nak. Igen, hogy tehát nem gondolnak, hogy szellemi fogyatékosok vagy ilyen hülyeséget. Most a biztos egyébként, hogy eszükbe jut, az 100%, hogy erre azért a NOB is fog majd lépéseket tenni, meg a Magyar Szövetség is fog lépéseket tenni, ne fordulhasson elő még egyszer, mert ez kurva égő. De szerintem az probléma, hogy ezzel is foglalkozni kell. Csak itt vissza lehetne térni a transznemű WC-re, meg az ilyen hülyeség, hogy nem jutna normális esetben eszembe, hogy most tényleg erre is pénzt kell költeni, meg ezt is végig kell logikázni, és akkor hogyan valósítsuk meg, jó, akkor költsük erre a pénzt, stb. És akkor, mert ez nyilván plusz munkát ad bizonyos embereknek, és az jutott eszembe, és a gondolatmenetet ezzel be is fejezem részemről, hogy miért nem megy az ilyen balfasz űrhajósnak, vagy katonának, tehát egy olyan vagy agysebésznek, de nem, hogy olyan felelősség teljes munkát is próbáljon akkor meg, amire nem készül fel megfelelően, és akkor az ő keze miatt valakik mondjuk meg fognak halni, vagy saját maga. Igen. Hát ő most átkúzni nekit, és felelősség nélkül nem csinálva. És ennek nem lesz következő. Igen, csak ugye ez a hülyeség, hogy hát, hogy ő tulajdonképpen fel akart ez, nem akart ő semmire felhívni semmilyen figyelmet. Ezzel? Mi a csalás? Na, meg hogy balfaszkodják. Tehát nincs elég balfasz gyökér fogyatékos a YouTube-on, az akinek szereplési vágya van, semmi, nincs elég ilyen gyökér. Ez szerintem egy ilyen, ez egy ilyen sablonmondat. Tehát ez egy olyan dolog, amit mondjuk emberek szoktak mondani, jellemzően a YouTube-on, meg az Instagramon, ez a itt vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, minden nagyon fasza. Ez ugyanaz. Inspirálni akartam valakit, én csak inspirálni akarok valakit. Ez nagyon jellegzetes. Csak hogy ezt mindenki értse, az a baj, hogy ő ki tudta trükközni Magyarországon a kvótát, de nincsenek ebben a sportágban versenyt. Igen. Ezért megszerezte a kvótát. Ilyen egyszerű. Nem volt kivel versenyezni. Nem tudom azt, hogy működik a kvótarendszer. De lehet, hogy olyan egyszerű az egész, hogy van egyben a versenyző, nincs ellenfele, kész. Ő a nemzeti bajnok. Hát az, amúgy egyébként, igen. Nem mondjam, nem nyert meg versenyt. Azt mondják, hogy például egy csomó országban egy ilyen dolgok. Így van. Jó, hát ezt nyilván a szövetség is elbaszt a magyar részről, de ettől függetlenül az nem jelenti azt, hogy akkor gyökereknek ilyen hülyeségekkel kellene foglalkozniuk, és akkor elbohóckodni és leégetni a sportágat. A Venezuelai a másik szülője, és próbált Skeletonosként, nem tudom mi az, Skeleton az amerikai sportág, Skeletonosként próbált Venezuelaiként, csak nem voltam. Feltételezem, hogy ugyanilyen szar volt. Persze. Az, hogy ahhoz képest, az nagyon jól hangzik, hogy így elmondjuk, hogy jó, ahhoz képest, hogy, de ugye ahhoz képest kell néznünk a teljesítményét, hogy az olimpián volt. És innentől kezdve tök mindegy. Nagyon érdekes, hogy a 80-es volt, és azt írja, hogy a nagy Edélyes Vas, ő fölött a sírkosát, és leugrott. Élete kockáztatásával nem csináltam. Tehát ott volt rizikó. Igen, itt a módszer se. Mert ő, ez az, hogy meg nem csinált semmit. A sírkosát, hogy feladat, hogy fölmész, lesíkolsz és ugrasz. Azt mondja, hogy lesz a vége, beleállsz el a földbe, ettől csinál, eltörik a kezed lábad, vagy. Egyikét az hogy végződött? Mert nem tudom, nem láttam a filmet sem. Nem tudom, valami utolsó lett kicsit, valami ilyesmi történet. De ez a nő, hát ez semmi, ez meg nem próbált a gyugulást. Semmi beszélt a történet. Hát ennél még az az úszó is jó volt, aki majdnem megfulladt. Hát ő is kockáztatta az életét, ha azt veszünk. De... nagyon-nagyon kétes. De egyiket erről szól a világ. Minél kevesebb munkával, minél kevesebb tanulással, energiabefektetéssel, minden nagyobb figyelmet kapjunk. Nem erről szól. Nem lehet érteni. Mondtam is, hogy a jó ismerősöm, igen. Hülyék szerint, és ezt el kell fogadni, az egy dolog, de nem. Tudatosítanék az emberekben, állandóan nem szól erről, ez a tévedés. Ja, igen. És szerintem az ilyen hülyék egyébként nagyon alkalmasak erre, hogy az ilyen hülyék megjelennek, és utána az ilyen hülyéket egy közösségként le kell köpni. Igen, csak az a baj, az ilyen hülyék, azok 10 másik ilyen hülyét szülnek. És, de azok meg pofára fognak esni, és nem fognak eljutni addig, mint ez a hülye, hogy most a fél országról. Hát reméljük, amúgy. De, nem csak akrobatikus siugrás van ám a világon. Oké, de érted, ilyen hülyék nincsenek minden bokorban, azért beszélünk róla. Tehát, hogy lehet, hogy valami... Jó, csak az a baj, elég sok van. Tehát a fehérből én ez pont egy ugyanilyen gyökér volt. Ugyanaz volt. Ez arról a kiváló magyar erőemelőként meglehetősen kiérelednéket elérni, azt mondjuk, hogy ez lesz, és akkor mindenféle elképesztő Guinness rekordokra szórakoztatom, hogy érdemük. Például egyszer kitaláltam, hogy kinyomja a Chevrolet orlandot, Nincs, azt tudom, kiről beszélsz. Próbáljuk meg. És ha mondjuk 150 kilónál megáll, mondjuk annyit sem fog elérni ennyi dalt, örülhetünk, hogyha 70 kilónál meg tud állni, ahhoz képest nem is rossz. De ez körülbelül ez az értelme színvonal, hogy én nem tudom, hogy emberek nem látok kibírni 100 kilót, és akkor valabiztos vannak 200 kilót, nem olyan lehet. Én nem tudom, hogy egyébként egy kiváló ember ez, akiről beszélsz. Emlékszem, hogy egyszer voltam egy rendezvényen, ahol ez az ember felment a színpadra, és valahonnan a hátsó sorokból, ezt nem akartam mondani, a hátsó sorokból elkezdtek kiabálni neki, hogy add meg a pénzem. Gyönyörű volt, gyönyörű jelenet. De most kiről van szó, Superbody, erről akkor nem tudom, kiről beszéltek. Nem akarok mondani. Ja? Egy sörreklámnak is elmenne? Nem tudom. Akkor nem. Na mindegy, hagyjuk. Na, a lényeg az, hogy ugye nincs vége a történetnek. Megmagyaráztam, hogy típusváltás volt. Jó, Google készülék. Chevrolet Orlok tényleg volt típusváltás. Centére ugyanaz az autó. Tengelytáv, minden. Nyomtáv, tengelyterhelés. Centére ugyanaz, és súlya minden. Gyakorlatilag egy ilyen facelift-et csináltam. Centére ugyanaz. Más volt a lámpa, vagy ilyesmi. Igen, a kilogramra ugyanaz az autó, minden, milliméterre minden. És kitaláltak, hogy hú, akkor tűzoltásként valamit kell csinálni. És elhúzott az ember egy kis tűzt, hámmal. Tehát nem a fogával, a pöcsével, a kis ujjával, a hajszálával, hámmal, a testére kötött hámmal, ugye egy menetirányba húzza, mögöttem az autó, de ezt így mondom neked, hogy most kipolyogatottam, Bodo Dóri elhúzza. Lehet. Sőt, lehet elhúz kettőt is. És előadták, hogy ez Guinness-nek volt. Mert hogy most ugyanitt a képen nem látszik a kamera felvételen, de ez még, ez dom igazából, ez itt nem erkedik. És ilyet senki nem csinált, azért ez Guinness-rekord. Igen, egyébként Guinness-rekord lehet az is, hogy mit tudom én, laptopokkal fejbe dobom a hurkát, és akkor ha tizet mondjuk, ha kibír, akkor... Nem tetszik ez a rekord. De most nem csak ez jutott el, hogy itt vannak a laptop, meg a te fejed, Egyébként ez a durva, hogy tényleg az emberek ilyenre bazíroznak, hogy kijutok az olimpiára, a semmire. Guinness rekordot csinálok, a semmire. Az a kérdés egyébként, hogy a youtuberek között is van egy-két olyan gyöngyszem, tudom, te a Maróti TV-s ilyen kis hosszú mikrofonos hülye gyerek. Nem tudom ki az. Jó, de nyilván azért vannak egy fokkal normálisabbak, mert ő viszont tényleg agybeteg, tehát ő ezért lett híres, mert ő komolyan veszi magát, de ő látszik, hogy sérült, és a kérdés az, hogy például ez a nő ezt tudja magáról, hogy egy kutyaütő balfasz. Vagy... Igen, hogy ez egy ilyen viszonylag rafkós pofátlan csalóe. Igen. Vagy tényleg ez a teljesen a detonált. Igen. Én nem hallottam beszélni. Hát majd most biztos fogjuk hallani, mert ő most sztár lesz. Abból látszik, hogy ha valami kattanás van, de mondom, a döbbenet. Mert aki szeltűnni, ez nem kérdés. Például. Tehát őt megnézed, és sajnálod, és nem tudsz elharagudni. Most úgy érted, hogy nem tudsz, de egy beteg embert sem... Miért nem attól még látni? Tehát tudj meg itt a testnek és világában is mondani ilyet. Többet is. Azok konosz gecik mind. Most olyan rossz indulatokra gondolom. Meg, hogy ellopta a mosóport, azt elnézik. Ja. És nem értik meg, az nem mennyit árt. Egyébként mondjuk pont ő is egy olyan típus ember, aki saját magáról is tudja. Igen, de az teljesen ez nem mentesíti őt, nem azért mondom. Ennek az egész. Ja. Ennyi történet. Plusz becsap emberek, ami szintén rohadtul biztosítani. Hogy emberek azt hiszik, hogy példakép, azt meg közben megérik róla. De azért ezt az embert ne hasonlítsuk össze a kiszeltűnnek, aki biztos, hogy retardált. Tehát 100%-ig, hogy sérült. Azt tudod, hogy a kiszeltűnnek az apja is orvos, a lány testvére is orvos. Ugyanúgy beszélnek, ugyanaz az affekt, ilyen fura stílus, de az meg orvosok. És ez a szerencsétlen meg ezt az utat választotta. Hát jó, oké. Okay. Ha már praktizál is mondjuk 10 éve, 20 éve. Az már baj. Az biztos, hogy se hülye. Tök mindegy, hogy a sebész. És lehet, hogy jó a sebész, de hogy az életben hétköznapi szinten se hülye, az biztos. Kérdezz meg bárkit, akinek ügyfél adatbázisa van, vagy olyat, aki ügyfelekkel találkozik, vagy sok emberrel találkozik, miért tapasztalat a doktorokról. Hülyék, mint a sekk. Szinte mindegyik. Igen, mert nem kötelező ugye használni ezt a titulust. Tehát aki már használja, akkor nyilván az élet valamilyen területén gyengélkedik. Hát meg aki bele is írja a nevébe, az se feltétlenül úgy mutatkozik be, és nem várja el, hogy te annak hívd. Persze, tehát azért ez így megy. Hát persze, ugye. Emlékszem, nekem mutatja. Is volt egy tanárom, nem tudom, hogy éle még, de igazából leszarom, a dr. Gallasz Gábor, és ő azzal kezdte a legelső órát, hogy kisétált a tábla, és ezt így felírta. És akkor még azért elég fiatal voltam, mint a hatodik, ez középiskolá volt, mindegy, akkor is, 9-es. A 10-es lehettem, és emlékszem, hogy ez olyan unszimpatikus volt ez a húzás, de a pali is unszimpatikus volt, és ki is derült róla, hogy valóban egy gyökér fasz, nagyon utáltuk. Kedőt kéne bemutatkozni, hogy Bodó Imre vagyok izmos. Ja, hát vagy úgy mondtam, amit mondtam is, hogy Bodó Imre vagyok, 5-szörös szuperbadi bajnok. Hát ez kurva fontos volt elmondani. Igen, hát... Az mondjuk pont egy műsorban volt. De ott saját magam is éreztem, hogy ez gáz volt, és mondtam is a Hummának, hogy vágjuk ki, mondta, hogy ez biztos, hogy benne hagyja. És benne is hagyta egyébként. De... Nem, táplálj kiegészítőről beszélünk. Jó, de ott abban a kontextusban nem volt olyan fontos ez. Ha csonttörés rehabilitációról beszélek, vagy a rákról, akkor én vagyok kis doktor, kis Pista onkológus, kurvára, ezért a kontextusban számít. Igen, de azért nem számít, hogy szuperbody bajnok vagyok, mert sok szuperbody bajnok van, aki szart sem tud a táplálékegészítőkről. Ez most bagatelizálod, ez most nem jó. Tehát én, aki ehhez ért, meg ezt mondom. Na jó, hát akkor figyelj, köszönöm szépen. Ilyenkor el kell mondani. De amikor te a bazdmeg bemész a pékhez, akkor te nem mondod el, vagy rendeled a pizzát, akkor nem mondod el, hogy doktor kis Pista vagyok. Ja. Értek, tehát ezzel nem mindegy. A kórházban bemutatkozol a betegeknek, hogy doktor kis Pista vagyok, én kezelem a lábukat, akkor elmondod. Yeah. De kurvára nem mondod el a mit tudom én, mondjuk pizzerőkkel is már esküdte. Vagy a taxi rendeléskor vagy nem. Akkor nem kell elmondani, hogy érdekel. Hát jó. Na jó, lapozzunk. Szerintem beszéljünk valami levélről. Van egy téma, amit már húzok egy ideje, és azt akartam, hogy rádióban beszélni. Nem tudom, hogy miről jutott hát nem olyan nehéz kiveszemlésre igazából. Miért fasz mindenki az edzőtelenben? Miért viselkedik, hogy mindenki az edzőtelenben, mint egy gyökér? És erre van egy teória igazából. De mit gondolod ti? És milyenek az oka? Sőt, inkább ki a felelős ezen, az kinek a hibája az? Hát de azt tisztázzuk, hogy neked mi a fasz, mert nem biztos, hogy nekem pont ugyanazt jelenti. Hát tehát a szétdobálja a súlyokat. Tehát minden teremben mindenki ezt csinálja. Tehát a minimális affinitása sincsen. Figyelj, Bani, van egy rossz hírem, nem csak a teremben fasz mindenki. Én biztos, hogy ezt így a hallgatók közül egy páran tudják, én nagyon szerettem látogatni az Arena pláza, vagy most már Arena Mall-nak a WC-t, és ott is azon csodálkozok, hogy miért mindenki ilyen fasz ebbe a kurva WC-be. Tehát most igazából ebből a szempontból valamilyen szinten szűkíteni a kört, hogy mi a probléma. Tehát, hogy pontosan miről van szó. Mert mindenki fasz. Az a különbség a WC-ben, hogy ott legalább nem látja, hogy a másik a normális embernek hogyan te. Ez igaz. Ez már nincs előtte a félben. Tehát amikor egy terembe bent vagy, és rágratozol, meg faszkod a súly, közben valaki ott van, aki láthatóan ki is néz valahogy, jött hozzá. Nem rakod össze a képet? És nem rakod össze a képet. Bár most nem konkrétan. De ez már 10 éve is így volt, csak most többen járnak terembe. Persze. Én arra emlékszem, amikor álltam a... Pont ez bosszant engem, hogy nem járnak, nem alakul ki ennek egy kultúrája. Nem. Ami előbb-utóbb mindenre kialakul. Tehát például Magyarországon szép lassan már van autós kultúra. Csomó dologban az embereknek olyan értékrendjük van, hogy nem mindenkinek Porsche helyen van állítani. Vagy pont ma láttam egy poént, hogy a gyökér az eladó Porsche helyét az akitartóba fokozta le. Tehát ugye a használtamtól úgy van a hírzés. De én szerintem ez... Itt is például, hogy egyébként a Porsche helyen, tehát egy ilyen menő dolog ez. De az autózásban is azért egyfajta kultúrának kezd kialakulni. Tehát értik az emberek, hogy mi ez a 124-es Mercedes, meg ezek a dolgok, amik 10 éve még kurvára nézik. És ebben meg nem látom a formálást, sőt, egyre buzib minden. Szerintem ez azért van, tehát még ezt most úgy mondom, hogy még nem tudom, hogy mit akarsz pontosan, hogy mi is a pontos probléma gyökere, hogy sokkal többen edzenek, mint régen, szignifikánsan több a terem, és a teremben is sokkal nagyobb a látogatottság, és a nagy számok törvény alapján több a paraszt is. Tehát ez ilyen rohadtul egyszerű szerintem. Amit én nem értem, hogy amikor valaki elkezd valamivel foglalkozni, mondjuk horgászás. Maradjunk a siók robotikánál szerintem. Vagy sakkozás, tök mindegy. Foglalkozik vele mindegyik. Akkor ő nem szeret úgy gondolni magára, szerintem, mint dilettáns balfasz egy idő után. Tehát egy darabig kezdő vagy, de amikor már lejársz a terembe egy éve, két éve, akkor nem úgy gondolsz magadra, hogy te egy kezdő balfasz vagy. Lehet, hogy nem úgy gondolsz magadra, hogy te új profi vagy, vagy hogy túl izmos vagy, csak úgy gondolsz magadra, hogy vagy úgy, hogy haladó vagy, még nem is vagy az, vagy hogy egy rutinos ehhez a témához értő valaki. És miért viselkedik mindenki úgy, mint egy idióta balfasz a teremben? Mégis. Hogy annyira hülye bazd meg, hogy nem érti, hogy a 10 kilós súlyzót a 10 kilós helyére kell visszarakni. Nem a földre. Mert extrém dolgokat látok, tehát nem azt látom, hogy a paraszt elvisz a súlyt és nem viszi vissza, hanem azt látom, hogy akkora gyökér, hogy a súlytartó elé rakja le a súlyt, nem rá. Mert valamiért ez így jött az agyába, hogy... Itt az a kérdés, hogy ő érti-e, hogy az miért van ott az a zállvány, tehát tudja, megkérdezed a... De ennyire nem lehet hülye. De az a baj, hogy... Le. Hát... Tehát arra csak lehet emlékezni, hogy 5 perccel ezelőtt az állvány ott volt. De figyelj, amit fölvettünk ugye a BB TV anyagához, amikor kiveszem a tasakot és tök máshova rakom vissza, meg elveszem a dobozt, ez mindennapos dolog. Csak most már sokkal többször fordul elő, mert sokkal többen jönnek be a boltba. Igen, csak hát... dolgot, ha nem járok be minden nap. Hát jó, ez igaz. Ez a nem mindegy. Igen, hogy eleshetné esetnek, hogy mire való az az állvány. Látja, hogy mi van, csak látok már életében olyan állapotot egyszer, hogy lett volt, csak föl lett az fogni, az meg, hogy a 20 kilós van lent, nem az van fenn. Uh-huh. Ez csak össze lehet lerokni, de nem. Most képzeld, a keresek olyan termet, ahol az megvan oldva. Mint a retardáltak, a terembe járó 90%-a úgy viselkedik, mint egy retardált idióta. Nekem egyébként nagyon sok minden jut eszembe, Az első az, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, ezt szokták mondani, hogy a teremben nincsen időről időre rendcsinálva, akár minden nap, vagy napi többször, akkor mindenki, ugye hát először valami paraszt előbb-utóbb szét fog hagyni valami súlyzókat, aztán, hogyha ez úgy elterjed az egész teremben, akkor utána mindenki szét fog hagyni mindent mindenhol, és akkor aztán soha többet nem lesz rend, tehát hogy rendszeresen rendet kell rakni. Először, másodszor meg van egy csomó ember, aki azért jár edzőterembe, mert menő dolog izmosnak lenni. Tehát őt nem érdekli az, hogy ő hogyan edz, meg hogy megtanuljon edzeni, ő nem akar ezzel foglalkozni, hogy megtanulja. Ő azért jár oda, mert tudja, hogy az edzőteremben lesz izmos, és ő izmos akar lenni, az eredményt akarja, nem az edzést. Tehát ez olyan, mintha azért járnál horgászni, hogy te csak halat akarsz. Tehát hogyha halat akarsz, akkor nem horgászni mész, hanem a halasboltba. Ugye, megveszed a halászoktól, akik ügyesen kifogták. Izombolt nincs. Hát igen, ezt most nem akartam ide keverni, de igen, tehát ez a két dolog jutott eszembe, talán még volt más is, de ez a kettő. Ennyi volt? Itt sokat tőlem számítottam. Hát ez azt hiszem, hogy több van egy pár dolog, de mintha így elfelejtettem volna. Ilyes kurva, egyszerűen nincs nevelés. Itt az Y generáció, elhitették velünk, mert én is azt hiszem ebbe tartozom még, de te már egészen biztosan, elhitették velünk azt, hogy bármire képesek lehetünk, elindulhatunk akár síakrotéka olimpián, úgyhogy nem tudunk, közünk nincs a síeléshez, meg a ediasashoz, meg az úszóversenyekhez, úgyhogy úszni se tudunk, vizet se láttunk még, és igazából ez a problémának a forrása, vagy a gyökere, hogy egy olyan generációt akarsz te megnevelni arra, hogy viselkedjen rendesen, nem csak az edzőteremben, a moziba, mindenki világít azzal a rohadt kurva telefonnal. És döbbenet, hogy mi a fasznak veszi meg a 2000 forintos mozijegyet, ha utána telefonozik. Nekem meg kiégeti a retinámat. És az a baj, hogy a perifériás látásom az nem 70 fokos, hanem vagy 160, és ezért látom, ha jobbra-balra is valaki világít, de ahhoz viszont túl messze van, hogy rászóljak. Na mindegy. Szóval ott se tudnak viselkedni az emberek. De igen, nem volt okos telefon, ezért nem világított senki ezzel. Ez megint azért nem stimmel. Mert most mi egy sportról beszélünk. De most mondta a hurka a lényeget. Ez nem sport, ez izombolt. De, nyilván persze, de tehát itt azért lenne példa. Tehát nem igaz, hogy nem jön át valamennyire a sport szellemiség alatt. Mindenki tud, hogy egy rendszer van, mellé kell járni egyszerűen. De nem tudják. Ez a baj. Igen, és pont erre akartam kiukadni. Várjál, még mondok még egy dolgot, és akkor utána elmondod, hogy mi az elméleted. Az jutott eszembe, hogy azért nem tud kialakulni kultúra, mert itt sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb számban nem csak bővül az a kör, akik edzőterembe járnak, hanem cserélődik is. Tehát az idősebb emberek így kikopnak gyakran, nagyon nagy számban, akik mondjuk már betanulták, hogy nagy vonalakban hogy működik az edzőterem, azok idővel elkezdenek nem járni, és egyre többen jönnek be a fiatalok, akik meg nem tudják és nem is akarják megtanulni, és ehhez jön hozzá, hogy a termek sem nagyon jó. Ilyen alapdókról beszél a Bani, hogy ne szemetelj, ne hagyj ott a kurva vizes lakonat, az hát de ez meg alapvető viselkedés, tehát ez... Ami engem technikailag sokkal jobban zavar ezeknél, ez a elviszem a szaromat, lebaszom a terem közepére, ott hagyom. Ezek a súlyzó terem. Az eszközök? Ja. A egyik hülye a 10 kilós helyére rakja a 6 kilós, akkor a másik hülye már a 12-est rakja a 2 kilós helyére. És mint egy ilyen halom retarrat, így el tudom képzelni, hogy így kis agyuk, hogy kaptonat fogas kerekítő. Most mit csinálom? Ott van a 10 kilós helyén egy másik. Hova tegyem a 10-est? Jaj. Ott egy üres hely, lerakom oda. Akkor lerakom a földre. Ugye ez jó lesz. Tehát így ezt próbálom összeadni, hogy így legszívesebb, ha látnék ilyet, így megkérdezem, hogy te most mit éreztél? Én szerintem megvan a megoldás, hogy meg akarod ismerni ezt a kultúrát, vagy inkább ezt a nem kultúrát, akkor a legközelebbi BBTV-be kéne egy riportanyagot összehoznod egy ilyen fazonnal. Tehát amikor látod, hogy valaki olyan nagyon kirjúvan balfasz, akkor elhitetni vele, hogy ő sztár lehet, szerepelt a BBTV-be, és mutassa be az otthonát. És amikor otthon vagytok, és katonás rendet látsz, valószínűleg nem ezt fogod látni, akkor megkérdezed, hogy egyébként mi az anyádért nem vagy képes a terembe is visszarakni a rohadt eszközöket a helyére, de ha otthon is azt látod, hogy minden szana szétáll, akkor tudod a választ. A lényeg az, hogy a hülye nem tudja ő se megtalálni, tehát saját magával veszik ki. Hát. Saját magával veszik ki. De rövid ez áll az egész dolog. Nyilván onnan a faszból tudnál szerencsétlen bejön a terembe, van egy körbe, nincsenek jegyzők, nem ezeket a 80 modellt, amiben viszont kérdősz. Nem. Egy csomóan nem élték át ezt a 90-es évekbeli hype-ot, nem edzettek teremben, nem tudják tisztelni az eszközöket, nincs bennük a lázat a világ, leszavarják. Oké. De ez nem fejlődik az ő hibájuk, ilyen ebbe születtek bele. Aki most született, vagy most volt fiatal 2010-es években, és ezt a zenét hallotta, mint most például megy, ezt lehet róla tízes ficamon, nem tehet róla szerencsét. És itt ugyanez van. Nem tehetnek róla, honnan tanulnák meg az edzőkönyvétőséget. Jó, egy nagyon alaplogika lenne ez az egész, ez nem kell, nem tudom, mekkora háttértudás, de ki a legnagyobb felelős ezért, ez az edzőkönyvétőséget. Ez az egész bocskos, undorító szar, nem nevezem szubkultúrának, hanem azt mondom, hogy ez az átlag edzőteremben járó bocskos, undorító szokásóga, amit itt tapulnak, ez az edzőterem tulajdonosoknak köszönhető, mert ők nem hajlandók szabályozat csinálni, ők szavarod bele, ők engedik ezt meg. Ha nem engeded, meg nem csinálják. Kérdés az, hogy a profitorientáltsága az hogy férne össze? A profitorientáltsága úgy fér ez össze, nektek edzőterem tulajdonos, kurvára telibe leszarva ezt az egész sportot, hanem hogy csinálj egy edzőteremet, amikor pénzt akar keresni, és ha azt a szar megeszi azt a termet, akkor legyen meg a szar, mindegy. Jön a lóvé, akkor a cél megvan. Hogy jön a lóvé, aha. Hogy a terembe szakmai munka legyen, az emberek fejlődjenek, legyen értelme, de össze-vissza kelljenek keresztül bárcán a súlyokat. Egyébként van, fia, Mekkába például egy fószer erre van alkalmazva, nem tudom hány órát dolgozik, egy ilyen kis gyúrós fazon, de idősebb, ilyen 45 körüli, és azt nem lehet elmondani, hogy a kézis húzók azok szépen emelkedő sorrendben vannak, de mindig, tehát nincs a földön súlyzó, csak olyan, aminek amúgy nincs helye. Na, hogy ilyen is van. Hát kéne házi rend, de amúgy ahhoz nem lenne elég egy ember 2-3 ezer béletesre. De ezt ki tartatja be? Az olyan, mint a szabály, meg a törvények. Hát, oké. Igen. Az emberek olyan hülyék, ha nem lenne krepsz, akkor ezrével halnának meg, itt is, de ezrével halnának. Ha nem lenne PTK, szerintem nem az emberek, hogy ezt, hogy ne rabolják ki egymást, hogy de hogy lenne, ezek jelenleg szabály. Ma jöttem haza, egy irányos jöttem, hogy utcán, három. Ezt? Na jó, mert visszafele is jöttünk egy kicsit. Hol? Hát itt a Damianisba. Ezen hát nem tudom, az a hosszú utca, ahol laksz. Ez két hosszú utca, ahol laksz. Mindegy. De az a lényeg, hogy egyenlősítettek, szerinted nem. De hogy az a tyúkér megállt a autóval, ott hagyta, alig fél fel előtte, és szemben jött. Megvette ezt a párra. Egyébként nem, de azt sem tudják, hogy nézni kell a kumban. Amúgy várjál, egyébként ebben már én is beleszaladtam. 15. kerület, Vág utca. Nem voltam... Igen, elbasztam, de arra jártam kurva sokáig, mondjuk minden nap. Tényleg betéve tudom, hogy mi hol van. Tessék? Nézd a táblákat. Hát világos. De azért van mindenkiben annyi, most nem hiszem el, hogyha azt mondod, hogy te, főleg te, aki elfoglalt vagy, biztos, hogy csinálsz olyat vezetés közben, hogy pont nem figyeled a táblát, de annyira magabiztosan mész, hiszen 20 évig arra jártál. És ez nekem nagyon nagy hibám, a sebességkorlátozás nem figyelem. Na tessék. De figyelem, csak elfelejtem. És ha betesznek egy új 40-es táblát, ahol eddig 70 nem mentél. Nem, benni, azzal nincs gond. Csak megyek egy darabig és elfelejtem. És ott van a trafipax, és bazzánk, most itt mennyivel is lehet menni. Na ez például nekem egy nagyon nagy hibám. Na, hát ez ugyanaz. Nyilván, ha egy irányú utcába behajtok, az kicsit nagyobb probléma, a szemből jönnek, és ők nem számítanak rá. De ettől függetlenül szerintem ezek még bocsánatosabb bűnök, mint ha valaki minden nap mert nyilván most már hónaptól tudom, hogy a Vág utca az most már egy irányú, ilyen volt 25 évig. Két irányú, most már egy irányú. Jó, olyan is van, hogy a faszomat, és akkor behajtok. Igen, hát ez a beleszalom, de ez a bele... Valószínűleg itt a termekben is ilyen van, tehát van, aki tudja, hogy helyére kell tenni, de leszarja, van, aki még szerencsétlen, és hogy nem mérne föl, úgy a gyakorlatok... Ezt én állítom nekem, a terem tulajdonosok nem lenne a köcsükbe otthozott, meg nem szarnának ebbe bele, és meg lenne követelve, akkor fényévekkel jobb lenne a termekben, fényévekkel. mert így mindenféle bekuplerája van. Egyébként én sem gondolnám azt, hogy emiatt kevesebben járnak, mert vannak szabályok, sőt, ki tudja, lehet, hogy még egy kis forgalomnövelő hatása is lenne. Amikor még volt bodybuilder chip, és mindenkinek azzal kezdtük, hogy ez van, visszakerült, hogy olvasd el a házirendet, írd alá, akkor örüljtek az emberek. Tehát abszolút nem ezt tartotta vissza őket, hogy ez sikeres terület és ezzére járnak oda. Hanem azt tartotta vissza őket, hogy nem volt buzizemelek, nem volt diszkó, meg ilyenek. Hát engem az vonzott oda, meg annó, amikor jártam. Igen, csak abból kevesebb van, mint aki merősködni járt. De én ugye nem szerettem volna, ha is nem a drágos buzgyereket kerülgetni, hogy inkább beáldoztam ezt a valamit. Na, vannak levelek? Kaptunk egy levelet, névtelenül, ami hát az imit bántja egy kicsit, és most mi is bántani fogjuk. Hát Anonymous küldtem. Várjál, megnézem az aláírást. András írta. Van itt név. Na szóval, azt írja, hogy hűséges hallgatótok vagyok, illetve Bani munkásságát is szinte végigkövettem, BBTV, Flash, stb. Mivel külföldön élek, a BB Rádió különösen jól jön a hosszabb utazások alkalmával. Illetve munka közben is akár. A feleségem is rászokott, tetszett neki, mindig kérdezte, hogy van-e már új adás. Sajnos az utóbbi időben nagyon leromlott az adás színvonala, amit egyértelműen Bodó Iminek köszönhető. Korábban felnéztem rá, mint emberre, sportolóra egyaránt. Tudom, hogy Bunnyval barátok, de az ő életstílusa pont az ellenkezője annak, amiről Bunny mindig beszél, illetve amiről a rádióban szó szokott lenni. Személy szerint nem vagyok kíváncsi egy olyan emberre, aki facebookozik, instázik, iPhone-ja van, hülyeségeket fotóz majd annak körül, hogy hányan lájkolták, a felesége egy műmellő, csücsörítős, agyonsminkelt, szoris, szelfizős plázacica. Közel a 40-hez még mindig nem úgy él, mint egy férfi, olyan dolgokkal foglalkozik, amik egy 10 évest érdekelnek. A legutóbbi adást végig sem hallgattam már, annyira felhúztam magam azon, hogy őt kell hallgatnom. Ha legközelebb is a rádióban lesz, és ilyen szánalmas mondani valója lesz, akkor befejezem a BB rádiót. És akkor itt jön egy könyvajánló Andrástól, amit most nem olvasunk fel, mert nem a könyvajánló a téma. Majd berakjuk egyébként a rádió alá a bodybuilder.hu weboldalon. Azt hittem, hogy a szakállamról lesz szó. Vagy a Facebook Insta, sejtettem, hogy megkapom. Szar az egész. Hát, pár dolgot tegyünk tisztába akkor gyorsan. Jó. Én nagyon sok olyan visszajelzést kapok a BB Rádió kapcsán, hogy fú, milyen jó, mennyire szeretik, hogy én is ott vagyok, így pont ma is volt egy ilyen. Van, aki konkrétan azt is így megnevezte, hogy azért jó, hogy én benne vagyok az adásban, mert más nézőpontokat képviselek, mint mondjuk a Bunny, de azért a gerinc az kb. Megegyezik, és hogy tök jól ilyen balanszot hozunk létre, így mondjuk úgy kiegészítjük egymás hiányosságait. Ez egyébként nagyon jót tesz egy műsornak. Igen. Csak mondom. Az Instára, a Facebookra az valóban érdemel egy kis magyarázatot tekintve, hogy a legutóbbi adásban pont én cintem az Instát, és csinálom. Azt tudnotok kell, hogy hamarosan egy vállalkozásba kezdek, Bunny tudja is, hogy miről van szó. És nekem nem volt hivatalos Facebook oldalom, meg Instagramom szeptember 6-áig. Onnantól van ilyen jellegű időszámításunk. Így van. Na most az a sajnos tisztelők, és ez a Bunnyval is megbeszéltük a vállalkozás kapcsán, a vállalkozásban én egy kisebb részű tulajdonos vagyok, hogy kikerülhetetlen marketing szempontból ez a kurva Facebook. És nem hiába, régen volt egy sima Facebook oldalam, és akkor oda gyártottam tartalmakat, ezt Bunny is elmondta ezerszer, meg sokan mások is, hogy ne oda csináljam, mert fölösleges, csak onnantól elkezdtem egy pár cikkemet átküldeni Bunnynak, megjelent itt ott, stb. Talán a bodybuilder.hu, de a Drugs Bunny oldalon biztos, hogy megjelent. Na és az a lényeg, hogy felvettem egy marketing szakembert, aki ilyen social media manager, vagy mi a tököm, és ő mondta, hogy ez így kurvára nem jó, hogy nincsen hivatalos oldalam, Instagramról még csak nem is hallottam, tehát amikor megcsinálták ma a weboldalamat, és mondta a srác, hogy akkor mi az Insta fiókom, nem tudtam, miről beszél. És ő mutatta meg, hogy van egy ilyen oldal, hogy Instagram, és akkor képen vannak, stb. Eleinte ugye azt mondta, hogy minden nap csinálja 2 fotót, és töltsem föl, ezt konstans csináljam, mindegy, hogy mit fotózzam le, a szaromat, a kajámat, teljesen mindegy, haladjak. Nem tudtam teljesíteni, próbáltam, nem ment, most nagyjából 125. De ezt mondjuk nem a izé mondta, ezt a weboldal készítőm. Tehát ennek, hogy én ezeken az oldalakon ott vagyok, ennek célja van. Azt nem mondom, hogy ha nem lennének ilyen jellegű törekvéseim, akkor nem lennék ott az oldalakon, de például az Instagramot egyértelműen ezért kezdtem el csinálni. kiröhögöm a Dúrit bizonyos dolgok miatt, tehát az Instagram kapcsán, hogy mondjuk ilyen napistorikat csinál, aztán ezt múltkor el is mondtam az adásot, én ezt fölvállalom, persze ez nem mentesít attól, hogy egy szar oldalon ott vagyok, de veszem az adást, valamilyen szempontból igazad van, tehát abból a szempontból nem ugyanazt a nézetet valljuk etéren, amit mondjuk Bunny, de meglepő módon Bunny egészen jóban van Dórival, Dóri is imádja a mobszokat, van közös pont, stb. Az, hogy a Dórinak vannak hülyeségei, azt bevállalom, a külseje az tényleg meredek tud lenni, meg ahogy ezt prezentálja. Az, hogy milyen életet élek, közel 40 évesen, itt 36 vagyok, nem tudom, milyen életet kellene élnem, tehát hogy egyáltalán van arra recept, hogy mondjuk 36 évesen pontosan milyen életet kéne élnem a nagykönyv szerint. Ezt nem tudom, hogy mire gondolt pontosan a srác. Nem akarok ebben most belemenni, mentegetőztem egy kicsit, viszont ami kurva fontos, hogy szerintem mindig egy produkcióknak jót tesz a több nézőpontos. Tehát nem véletlenül vagyunk hárman, sőt jobbat mondok, arról is volt, hogy a Dóri is belül egy cikét adás elég, ugyanis annak egy olyan külseje van, amilyen tud beszélni, tud kommunikálni, nem is rosszul, és szerintem mondjuk ez is egy érték, és az egy érdekes ellentét, hogy hogy néz ki, és mondjuk hogy beszél, de bármikor oda tetszel egy mikrofont, és meg tud szólalni. Amiket mondok, szerintem nem olyan nagy baromságok, mert kurkával eléggé egy hulompendőn, kivéve a pókembert, de ettől függetlenül én jól érzem itt magam, és próbálok inspirálni titeket. Ez is a síakrobatikás hülyére. Így van, ezt becsülöm is. Csak egy dolgot nem vesz észre, hogy az Indie Test Week mondta, ez a social media szar már nagyon éppen a kivívizó voltál, és abból azért annak ellenére, hogy tehát te onnan jössz kifelé, nem oda mész befelé. Hát azért most hát a Instával, igen, mondom, benézek ide is, kinézek onnan. Tehát ő ezt az apróságot kihagyta, itt ennek a számításából, hogy te nem azt az értékrendet képviseled, úgyhogy te azért kiállsz és reklámozod, mert te pont az iróniája vagy egy kicsit annak az értékrendnek. Tehát te elmondasz dolgokat, amiket mi a húgával kiröhögünk, és te is kiröhögöd a saját magadat. Így van, így tehát van. Ez a lényeg, hogy egy ilyen álláspontban vagy itt ezekkel a dolgokkal, és különben elősebbet ezt a témát ügyetlen a korlában. Tehát itt nem arról van szó, hogy most az iminek van egy ilyen életmódja, nem is életmód, ez nem is nem fogalmazom meg, de van egy ilyen háttere, és mindenki más húzna be, amúgy ebbe, amúgy is, ez az egész, mondjuk a testépítő, vagy a testépítő elit, aki a körülötted van, mind Instagram baszoló idióták. Tehát ne legyünk naívak. De... Hát itt egy kivétel van, aki ilyet többe hány, az én vagyok, senki más. És viszont az Imi, ez ironikusan fogja fel ez a poén, tehát ezért beszélünk ezekről, de gyakorlatilag rövünk rajta. Hát én szállítom az információkat, mert ez a kettő, nincs is föl Instagram, nem tudnák nélkülem, hogy mi az az Instagram, és így két hónapja még én se tudtam, vagy három. Hát a napi sztori, hát az a lényeg, amikor fölveszünk egy fél mozifilmet a telefonunkra is. Ezeket a dolgokat, hogy pont azért mondjuk, nem azért, hogy az Imi-en marha büszkén fölveszünk a telefonval a filmet, hanem már rövünk rajta az ilyen egyszerű, tehát rövünk a hülyéken. Ebben én semmi kivetni valót nem látok, nyilván azért oké. Úgyhogy nem gondolom, hogy Andris volt. Andris volt. Andrisnak nem gondolom, hogy azért nem kéne a rádiót hallgatni, vagy ezt kéne felfogni. Egy kis humor érzék. Ennyi ez kell bele a dologba, és akkor értük, hogy szerintem, hogy mi a itt az álláspont. Meg egy két céges szempontból, és erről azt át is küldtem én is a Bodybuilder, nem, Bodybuilder rádiókukat, szóval én is elküldtem témaként, hogy de ez majd a legközelebbi adásban lesz megbeszélve. Hogy egyébként ehhez nagyon szorosan kapcsolódna, úgyhogy tulajdonképpen most elő is kerestem azokat a leveleket, és így eszembe jutott, hogy kéne róla beszélni, de közben már formok. Jóval elhagytuk a két órát, úgyhogy nem biztos, hogy kéne erről tetni. Mindegy, a lényeg az, hogy ha tudtok ajánlani, kedves hallgatók, olyan például marketing szempontból olyan oldalakat, platformokat, stb., ahol érdemes hirdetni mondjuk egy induló vállalkozást. Hát igen. Ezt kéne felszámolni. Jó, csak az a baj, most ezt kikezdjem, most kezdjem én el, és kezdjek én lázadni a... Igen. De te láttad a termékünket, nem olyan rossz. Én inkább csődbe vettem, tehát mint hogy én elkezdek kaszkokkal reklámozni, meg gyerek, én inkább csődbe vettem. Most megtalált valami hülye napokban, hogy csinálom nekem weboldalt, ami közben van, és hogyha marketing így, meg úgy, meg hogy több látogatót tudnék szerezni, meg ilyenek. És azt kellett mondanom, hogy leszarom. Igen, ez valahol egyébként tiszteletem értő, hogy két vállalkozást is csináltál, egyiknek sem. Szerintem mondjuk a másodiknál zicsert hagytál ki, Fitmarketnél, mert ott azt jobban meg lehetett nyomni. Az abszolút meg lehetett nyomban csinálni, de nem tudtam. Facebook nélkül is. Na mindegy, az tény egyébként, hogy mit szerintem lazán tízszer ennyit tudnál keresni, hogyha Facebookon meg ezeken a szarokon nyomnál meg, és így ezt kihagyod. Azt mondta a csávon, hogy miért nem csinálok, hogy is fogalmazta, online tréningeket. Az mi? Online tréning. De hogy lehet online tréninget nyomni? Hát ezt nem tudom, de online tréninget de csinál mindenki. Mindenki. Nem, edzést. Nem. Edzést tartasz online. Ja, hogy úgy. Én azt hittem, hogy videós sztoriba vagyunk. Nem, videós online tréning. Olyan is van, de... Már úgy értem a videós, hogy én téged egy videós szakembernek tartalak, és azt gondolod, hogy abban a témában van mi online tréninget. Nem, képzeled, hogy én egyáltalán őket a szakembertel fogom. Ahhoz képest. Nem rosszom. Autodidakta módon meg érzésre, tehát ez ennyi. De, amit ki akarsz... És nincs is média végzettséged? Képzele? Jézusom, na szevasztok! Nem valami ötlelen, nem tudom valami. Sőt, doping ellenőrzés is ismertek, hogy nem is vannak többen. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mondtam, én nem csak online tréningem, van egy ismerőse, havi 5-6 milliót keres ilyenekben. Mondom, figyelj, pont lesz a legnagy megintesen ismerőse. És így nézem, de hát miért? Azért, mert mi, ha van egy-kettő ember, mert én, mi nem kurvákatunk a pénzre. Yeah. Nem csináljuk ugyanazt a balfasz szemét szarságot, mint mindenki. Én is elmertek youtuber faszomnak, bazd meg. Van 5 kameráit, van ideülnék a kurva kanapéra. 5 különböző szögből. Kamera elé, 5 különböző szögből, legalább még nem is pattogna a fejemben, meg tudnám vágni normálisan, nem mint a sok fogyatékos, bazd meg. És beszélhetnék fasságokat. Kurva sok fasságról tudok beszélni magamtól is, tehát ez nekem nem probléma. De figyelj, nem csinálom, mert igen. Nem kurválkodunk a pénzért. Ne szarom. Tehát ennyi. Tudom, hogy kevés hülye van. Az a baj egyébként, ha mondjuk az én vállalkozásomat nézzük most, akkor azba bele se kellett volna fognom, hogyha ezt így ki akarnám hagyni. Tehát egyszerűen nincs más alternatíva. Persze, sajnos. Nem, ebben nincs más alternatíva, én meg nem csinálok olyan vállalkozásokat, amiben ez kell, ez van. Én nem hiszem. Egyébként itt van egy lényeges különbség, mert szerintem a platform, mint olyan, az egyébként nem fontos. Nem vagyok benne biztos, hogy a Bani ezzel egyetért, de most ezt azért befejezem. Szerintem a platform önmagában nem számít, szerintem az számít, hogy mit akarsz te csinálni. Pontosan, gyakorlatilag igen. Arról van szó, hogy mi a terméked. Tehát, hogyha neked az online edzés a terméked, akkor te hazudsz, mint a szar, ugyanis az online edzés az nettó értéktelen. Nem ér semmit. A személyi edzők az edzőteremben többet tudnak, és azok is kurva szarok. Szóval ezek a tények. Viszont, hogyha te kitalálsz valamit... Jó, hát most, hogy ő mit vetít, hogy a képzeletbeli haverja mennyit keres, meg hogy a haverja őt mennyire bassza át. Most már tudom, mi az online tréning, csak én mondom, hogy miért videós dolgon gondolkoztam, hogy abban hogy tudsz mondani, hogy kell vágni. De edzésben tudok is olyat, aki ebből tényleg pénzt keres. Én elhiszem, hogy keres belőle valami pénzt, csak tudom, hogy hülyeség. Hát valami értéktelen szart árul, és hogy ebből lehet, hogy ő keres valami pénzt, de... Amúgy az is lehet, hogy Erzsi online tréninggel keresztül tanult meg síelni. És ahhoz képest viszont nem rossz a teljesítmény. Hát ez a baj, hogy ahhoz képest, mert az online tréning az szart. Ahhoz képest így megnyomtam. De hogyha te tudsz valami normális terméket eladni, te valamit gyártasz, te valamit akarsz tenni másokért, és te valamit leteszel az asztalra érdemben, akkor engem nem érdekel, hogy az melyik platformon van. De bármilyen ilyen szempontból erősebb. Ennyi. Vannak olyan platformok, amik egyértelműen mutatja, hogy mi a színvonal, mert bizonyos platformok használok, de ez nem az én színvonal, és nem akarok a sok is valaki gyökérrel versenyezni, nem akarom valami ilyen helyzetbe hozni, hogy ez olyan kicsit, hogy van egy terméked, ami mondjuk egy minőségi dolog, és kiviszed a kínai piacra, vagy azért tudod, amikor kirakják az árusokat a földre, a szombaton reggel, és kiviszed oda, tehát ezt nyilván nem csinálhatod meg. De egyébként erről eszembe is valami, van egy cikk, nem is, Chanel Kibuyen, nem tudom ki ez. Az a lényeg, hogy motivációs tréningekről beszél, kicsit belolvasok, manapság olyan üzenetekkel bombáznak minket, hogy az élet csak akkor lett értelmes, ha azt csináljuk, amit szeretünk. Ott hagyni a teljes munkaidős állásokat, hogy körbeutazzuk a világot, mindent feladni, hogy saját főnökünké váljunk, elhagyni a rutint, hogy felépítsünk valamit a semmiből, online kurzusokat, szemináriumokat, könyveket és podcastokat kínálnak, stb. Ezt mondjuk most nem jól mondtam, mert elvittem itt a hangsúlyt rossz irányba. Na, várj, itt kell a hangsúlyt, figyelj. Ünnepeljük azokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy kilépjenek a napi 8 órás munkájukból, és elmerüljenek az izgalmas ismeretlenben. Tehát gyakorlatilag átbasznak emberek ilyen baromságokkal, hogy elhitetik veled, hogy te mindent megtehet, és csak az akarod számít, és csak az számítod te. És hát ezek a multilevel marketinges üzletek is erre épülnek. Én kurva sok egyéb ilyen szemináriumon voltam, ilyen milyen franc, nem motivációs tréningeken, mert ilyenekre érdől nem mennék, hanem ezek ilyen üzleti szemináriumok, és ugye ez a bullshit fasság, mint mindenhol. De itt arról van szó, hogy a semmittevés álmát eladják neked. Nem, arról van szó, hogy eladják neked pénzért a semmit. Tehát az, hát ráadásul. Ugye ezekben az a lényeg, hogy van egy csomó termék, ami arról szó, hogy te megveszed, és majd az a termék jobbá teszi az életedet, mert elmondja neked ezt a fasságot, hogy te elérhetsz mindent. Hát ez az Y-generációnak is elsítették el, és azért van egy balfasz a terembe. Hogy amikor tényleg rábeszélnek hülyéket, hogy ott kell minden munkahelyet, és ugye itt az egésznek a gondolatnak a lényege, hogy ezt felejtsd el, hogy ott kell a munkahelyet, azért, mert te most a kettőzésednek akarsz élni. Mert te horgászni szeretsz, és majd abból megélsz, ez nem így működik. Tehát ezek ilyen gyermeki, naív dolgok egy kicsit. Egyébként ezekről ha már megemlítettem ezeket a multilevel marketingen alapuló üzleteket, ahol van, ahol van jó termék, és amit én is használok, meg van, ahol tényleg hülyeséget. Igen, csak ott ugyanezeket a dumákat alkalmazzák, és rengetegen belevágnak, és ilyen többszörzeres csomagot vesznek, ilyen kezdőcsomagként, elbukják a pénzt, stb. Stb. Egy a lényeg, munkanélkül nem lehet élni. Mindig az a lényeg ezekben. Tehát amikor belépsz egy ilyen rendszerbe, lehet ebből jó rendszer is, hogy nem mondom, hogy nem. Csak mindig az a lényeg az ilyen rendszerekben, hogy belépsz, megveszel a kezdőcsomagot. Nem abból van a lóvé, hogy te vagy utána mit értékesítesz. Ez senki nem érdekel. Megvetted a kezdőcsomagot. És minél több hülyét szerveznek be, ki megvette a kezdőcsomagot, annál több a lóvé. Hát ja. De igen, csak mindenhol ez, egyébként ebből látszik, hogy az emberek nyitottak arra, hogy semmit tévő, nem csak arra, mert nagyon vonzó marketing duma az, hogy semmit tevéssel sok pénzt keresni. Én tudok olyat, aki hasonló rendszerben dolgozik, és pillanatos állítja a semmit tevés, vagy egy különösen ebben dolgozik. Hát az másnak. Igen, de nem ezt adják el neked. De. Az az álom, hogy te nem csinálsz semmit. Egy kicsit elkanyarodtunk, mert most másról beszélünk. Amiről én beszélek az, hogy emberek ilyen motivátor hülyéknek adnak pénzt azért, hogy megmondják nekik, hogy ők elérhetnek mindent. És ez a probléma. Van rá igény. Van hülyeségre van igény. Elmondom a legtöbb személyedző lehetőleg gondolj tényleg. Azt kell mondanom mindenkinek, hogy igazából neked meg kell vételni, nekem is egy rendesen, és újra jól fogsz tenni. Ezt kell. Hát erre, ha ezt mondjuk te elkezdnéd nyomni, te rohadt sok pénzt keresnél egy darabig, aztán nyilván utána begyűrűzne a dolog. Nem kellene állni, mert így csinálom itt most infoterméket, főraknám egy ilyen pozi szélszóldal, minden szélszóval ugyanilyen hoztuk a szar. Főraknám egy ilyen szarra, elkezdnéd Google-ba hirdetni, meg Facebook-on, hülyére keresni magad. Ja. Igen, csak pont ez az, hogy azért vannak olyan cégek, amik normális terméket árulnak, és mivel az emberek zöme ott van a szennyoldalakon, én is, ezért ezzel szembesülünk. Tehát nem teheti meg egy jó cég, aki jó terméket árul, hogy ebből effektív kimarad. Az a baj, hogy mindenki ügyes, hagyja magát beszélni ezzel. Azt bírom, amikor ilyen Muscle Max 3000-et látsz. Nem, most több másról beszélek, mondjuk van egy X újságíró, és szívomatnál mondjuk politikai téma, vagy bármi, és letiltja a fazon, és csodálkozik. Jaj, ezt írtam, és letiltott a Facebookra. Jó anyád, én a Facebookra fiam. Tehát amíg minden hülye a Facebookra ír, addig mit kell sírni? Hát ez egy szar platform. Ez egy szemét mondta. ami ideológiailag nem egyezik a te gondolkodásoddal, plusz tudjuk jól, hogy cenzúráznak milyen irányban, milyen ideológiák nyomnak. Ilyen oldalra miért kell írogatni? Letiltanak, miért sírsz? Nem oda kell írogatni. Találd meg az embereket máshoz. Jó, hát azon dolgozni kéne ez a probléma. Sokkal könnyebb kiszarni minket a Facebookra, mint hogy felépítsük a táborunkat, akár offline-ból. Hát ja, mondjuk igen. Hát én is azért csináltam egy saját oldalt, és ott az összes ilyen Facebookos értelmesebb posztjamat lementettem, oda elkezdtem föltöltögetni, de kellett egy kis idő, amíg fölfogom, hogy erre miért van szükség. De valóban nem szeretnék tényleg úgy eljátszani, csak lehet a picsába azt, amit be se tudok lépni. Meg amúgy a marketing is nagyon szivatós, mert ugye el van velünk hitetve, és sajnos én is úgy látom, és az összes cégtulajdonos, meg marketinges ismerősöm, tudom, marketingesek, azok barmok, ugye súlykolják beink, hogy a Facebookot nem lehet kiadni, és a Facebook ezt rohadtul tudja, és kurvára ki is használja. Ez így kezdődött. Szerintem ez a világ egyébként a változása a Facebook, szerintem így kezdődött. De most nagyon durva, amiket hogy csinálnak. A hangadókat az ilyen marketing szakmában, akik szépen leoltottak mindenkit, hogy ezt kell használni, és innentől kezdve mindenki ezt tudja, hogy ezt kell használni. Hát és sokan is ezt kezdték használni, és most olyan irányomot diktálnak, hogy ugyanazért a pénzmennyiségért negyed annyi megjelenést nem kapsz. És azt mondják, hogy nem tetszik, semmi gond, ne használd. És most már tényleg azért ahhoz nem tudom, minek kell lennie, hogy valaki ne használja. Vagy nyilván szájról szájra is jó dolog, meg hogy nem tudom, feladhatnék egy hirdetés mondjuk az Expressbe, amely lenne Express újság, de amúgy nagyon, és a Facebook, a Google, meg ezek ugyanazok. Ugyanaz a branch. Na mindegy. Hát igen, és ugye ilyenkor van az a bölcsesség, amit a Bani szokott mondani, hogy ne a Facebookra csináld a cuccodat, hanem a Facebookról hozd át az embereket magadhoz, a saját platformodra, lehetőleg. Mértékegységgel. De azt mondtad, hogy nem fontos, hogy nem tőlem ered az információ, az egy múltkos ember. Mi tőled hallott? Jó, oké. Nem szeretnék plágiummal, mert amúgy ennek a nagyon jó volt ez a sráccal, amúgy így félig, meddig rokoni szálak fűznek hozzá, ebből kitaláltak, vagy nem, és kurva intelligens gyerek, és említettem is neki a múltkor, hogy névtelen ugyan, de megelmítem, hogy igen, néztem, hogy hol a lábam, hogy nem a tél, nem taposok-e, nehogy itt félreértsed. Túl sokat Facebookoztam, ez beszippantott. Megcsókolta a barátját, és ez bekerült az NPC olimpiai közöttetésébe. Ugye NPC persze, hogy bekerült, basz meg. És akkor most nagyon boldog pénzt láttam, hogy csókolatot is. Úgy, de annyira vágna ez a sorozat, amit nézek, hogy kurva jó sorozat, és ilyen elemekkel van tele nyomva. Tehát mindenki baszik mindenkivel, nem rekordra való tekintet nélkül. Ugye, van a House of Cards című sorozat, erről biztosan hallottatok, kártyavár. Kevin Spacey is hallott róla, ki is rúgták belőle, miután kiderült, hogy ugye kisfiúkat molesztált. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ebből lement 5 évad, ilyen politikai kavaró. Ez egy rohadt jó sorozat állítólag. Igen, rohadt jó, én végignéztem ezt az 5 évadot, elképesztően jó, és minden évadban szinte, azt hiszem mindegyikben, beleraktak legalább egy jelenetet, amikor Kevin Spacey buziskodik. Ez is komoly. Komoly. Annyira kurvára kiakadtam minden egyes alkalommal, és a legjobban az utolsónál, hogy hú, bazd meg. Ezt elmondani nem tudom. Na, akkor innen egy huszárvágás a legutolsó témaként beszélt a Star Wars-ról. A Star Wars, amit ugye már nagyon sok olyan sévé volt, aki az nem véletlenül, hogy ugye ott kőkemény el a Disney, ami a Disney mindig is volt, méreg volt ebben, hogy nyomja az ideológiákat, és... De most végre visszaüt. Visszaüt. Na ez a lényeg, ez papültet át ezzel kapcsolatban információkat az útba. Itt hallottam már helyek közelben, most legalább biztos vagyok benne. Star Wars 8-on is beszoktam bízni, meg az például én találtam régen egy anyagot, hogy nincsenek régi figurák kézzel. Nem lehet régi figurákat venni, és azért nem lehet régi figurákat venni, mert nem kell sérni. Mert az gyerekek nem fognak éjjel játszani. Kis kisfiúknak lényeg példakép. A lányoknak sem, az a fiúknak sem, az népig lehetetlen. Ugye, beszélgettünk erről a Star Wars mód kapcsán, a Rey karaktere a kutyát nem érdekli, nem érdekes, nincs benne. Akkor csak fejtegettük, hogy mi van benne. Persze, próbáltuk megtalálni. Ugye, most arról beszélünk, hogy miért nem veszik meg a játékot. Azért nem veszik meg a játékot, mert a karakter nem érdekes, nem izgatja a fantáziáját a gyerekeknek, innentől kezdve nem kell nekik a játék. De igazából az összes Star Wars-on kapcsolódó ilyen merchandising ipar, az bizony most szokásban van, de rajtuk marad az a sok szemét szólani a játékot. Hát az van, hogy nem tudják eladni a film, nem adja el a játékokat. Ez az első lépés. És egyébként a film is várakozáson úgy teljesített, jóval. Tehát amíg nem kaptok félre, hogy nem keresnek rajta, mert keresnek rajta, elég szépen 1,3 milliárd dollár. Nem tudom, igazából egy adatot jegyeztem meg, hogy az első hétvége, a nyitó hétvége az 10%-on belül volt a Star Wars epizód 7-hez képest. Tehát az elején az emberek gyakorlatilag ugyanúgy mentek a mozikba és nézték. Én sem tudom, de ennek határozottan zuhant a nézettsége. Tehát ez a harmadik, negyedik héten már gyengék voltak a nézettségek, és ugye akik nem mennek a legelején a filmre, hanem megvárták azt, hogy mit gondolnak róla mások, azok már nem nagyon mentek el, vagy nem olyan lelkesen, hát és akik többször nézik őket. És akik többször nézik meg a filmeket, azok meg aztán egyáltalán nem mentek vissza. Hát az ezen rengeteget buktak. Hát én sem mentem vissza. Dologra háromszor beültem, tehát azért Star Wars, ez egy jó film volt. Hát ez igen, csak pont ez az, hogy amikor tudod nézettséget nézni, nem, és mit tudom elmondják, hogy ennyi jegyet adtak el, hát simán van olyan, hogy beülök pénteken is, mert vasárnap is, hogyha tudom, akkor beülök délelőtt, tök mindegy. Na és a Star Wars 8-nál nem volt ilyen. Nagyon érdekes, egy kínai szereplőt, negyed előtt Star Wars 7. Harmada, de mindegy, bukta. Most miről van szó, azt nem értem. Kínai piacon bukta a film. Ja! Harmadát tudta, mint a 7-es. Aha. 1,3 milliárdra tartalmak, szerintem túlán ennél 1 milliárdra tettük ott a 7. rész. Pedig Kínában pont 1,3 milliárd ember él. Tehát ha mindenki vett volna egy darab dollárra egy jegyet, akkor durva. Úgyhogy gondolom ez is elég nagy veszteség az ilyen játékgyártóknak, mindent, hogy beszoknak. És hiába magyarázza a Disney, hogy elégedettek Ryan Johnsonnal, hogyha megnézik a számokat, akkor nem lesznek elégedettek. Nem, baj lesz itt. És lehet, hogy Ryan Johnson nem fog csinálni még egy trilógiát, hiába jelentették be, hogy kap még egy trilógiát. Hát én remélem, hogy semmit nem fog többet csinálni, mert ezt a szart azért ezt tényleg tehetség kellett, hogy ezt így összerakja. Szóval a lényeg az, hogy a Disney nyomja az esélyét, az emberek pedig nem vevők rá. Tehát hiába... Persze, csak ugye az a mentalitás, hogy az előző 10 évben így egész szépen elterjedt, hogy most már ilyen világ van, most már ilyen filmeket csinálunk, ezt kell nézni, ezt kell szeretni, ez van, fogadd el. És nem fogadjuk el. Azért vannak még jó filmek. Nem fogadjuk el, nem megyünk vissza a szarfilmért, nem vesszük meg a játékot a szarfilm után, és a Disney bizony ebből ért. Tehát hiába csinálunk mi szavazást, meg aláírásos faszomat online, hiába megyünk kitüntetni a Disney székház elé, ami szerintem nem létezik, de tök mindegy. Hiába mondunk mi bármit, a szöveg az nem érdekli a Disney, de a számok igen. És a pénzen le tudják mérni azt, hogy ez nekünk nem kell. Ezt nem kérjük, ezért nem megyünk moziba, és ezért nem veszünk játékot. És azt bírom, hogy rákérdeztem a Google-ba, és itt a ilyen index, vagy a szennylapok készen, hogy bozsannak, úristen, már mennyit kérdeztem. Már pedig nem. Van egy trükk, hogy azok a jelentések, amik az eladott játék cuccokra szólnak, azok a Disney azt látja, hogy mit adtak el a boltoknak. Ilyenkor az a trükk, hogy a boltok a nagy részét a készletnek megveszik, de utána a boltokban berohad, de ezt a Disney nem feltétlenül látja. De teljesen mindegy, mert tudni fogja a következő rendelésekből, hogy nem viszik a játékokat. Hát persze, és egyébként most is tudja biztos, hogy ezt követi. Kizárt, hogy a Disney ne kövesse, de hát ezt nem lehet lenyilatkozni, hogy hát igen, tulajdonképpen szarfilmet csináltunk, és gecire megbuktunk vele, de majd csinálunk jobbat is előbb-utóbb. Ezt nem lehet mondani. Oké, a Forbes-on találtam most egy szintén gyorsnak. 4 fok, ami miatt a utolsó zseri katasztrofális fokszeret kínálban, ezt mondják. Oké, abban a videóban a Kínában. Ugye 4 okról beszélnek, az egyik az, hogy a Star Wars soha nem volt kulturális fenomenom, az mit mondani? Jelenség, vagy valami hasonló. Igen. kulturális jelensége volt Kínában, és azt mondja, hogy a kosárlabdát és a roglan szöget mutat a koposnál. Kész. Tehát ők ezt nem értik, hogy mi ez. Jött két film, ami viszonylag gyenge volt, a főleg nyilván a hetedik rész, és akkor ezért ennyi is volt, hogy ezt már nem adatok. Azt mondják, hogy a harci koreográfiák most nagyon bénák voltak, mérek számára, hogy azért úgy mondjuk érthető. Nagyon érdekes. Színsének. Nem szimpatizálnak ezzel a világgal. Hozzáteszem, nagyon érdekes, mert távol keletem, hogy gópárban ezt így tudjuk csinálni, hogy tényleg az, szeretném az adott haza. Mire gondolsz? De most mondj valami konkrétumot, mert így nem egészen értem. De a híró például ilyen? A hős. Nem Jet Li van benne, vagy valami ilyesmi? Nem? Mindegy. Én láttam, az Jet Li és a Donnie Yen, nem? Lehet, nem tudom. Ki azt láttam benne. Azt a filmet. És ez kínai film. Vagy kínai film. Aha. Kurva jó klasszikus vágások, a megmondás, de nem beszéltünk, hogy már nincs állítani. Már más a tempó teljesen tettek az egész. De figyelj, itt láttad a DiCaprio-val visszatérőt? Én láttam. Ez kurva jó film. Én megnéztem direkt, azért nekem tudod, ki mondta, hogy az jó film? A Gád György mondta, hogy jó film, mert azt mondta, hogy az annyira kurva jó az a látvány, amit abban csináltak, hogy ezt egyszerűen nem bírja el és nem látni. Már jó lehet, hogy van a medve. De. Biztos, hogy van. De nem ez a lényeg. Én megnéztem ezért. De jó film, nagyon. Szerintem elképesztően vontatott és lassú és unalmas. A visszatérő? Igen. Tényleg? Igen. Én lehidalt. Figyelj, most a de mi a fekete-fehér? Jaj, volt ez a Kuroszvának a szamurájos, az viszont fekete-fehér. Hát most már. Ja, most mondok valamit. Én egyébként azt gondolom a visszatérőről, hogy egy rohadt pontatott és unalmas film, de ugyanakkor én imádom Tarantinót. És én imádom Tarantinónak leginkább a beszélgetős jeleneteit, amik nagyon lassúak, nagyon lassan haladnak előre, és nagyon sokan azt mondják rá, hogy halálosan unalmasak. Például te azt mondtad, hogy recskázik a saját hülyeségére, aláírom, teljesen rendben van, de Tarantino tudja azt, hogy feszültséget csinál. Tehát például a Becstelen Brigantik, Inglourious Basterds angolul, nyitó jelenete fergeteges. Tehát elsöprő erő van benne, és semmi nem történik, két ember beszélget egy asztalnál. Hogy brutális. Azt nem láttam. Én se. Azt nem láttam, de akkor mondjuk beszélhetnénk a kutyaszorítóbannak a nyitó jelenetéről, amikor nem tudom hány ember ül egy asztalnál és beszélgetnek, mint a reggeliznek vagy ebédelnek, vagy valami. Hát kurva jó. Igen, az kurva jó az a beszélgetés, meg a Like a Virgin, ami arról szól, hogy egy rohadt nagy ribanc találkozik egy nagy faszú csávóval. Szerintem a Madonnától a Like a Virgin erről szól. Aha. És ezt előadja. Aha. És erre recskázik, de kurva jó, nagyon szórakoztató, egyszerűen nem bírom nem nézni, nem bír nem érdekelni. Én láttam már egy csomószor. Volt olyan, hogy mit tudom, poén kedvér elindítottam, hogy megnézem azt az egy jelenetet, és ott ragadtam, és végignéztem a filmet. Tehát az jó filmek így szokott lenni. Tehát ilyen van. Na mindegy, szóval csak azt mondom, hogy én nem biztos, hogy az akcióorgiára izgulok. Nálam a Tarantinónak ez a lassúsága, ez működik, de a visszatérőnél nem működött. A visszatérőbe? Hát azért van feszültség. De tehát amit az a csávú végigél, szó szerint megküzdött a... Ja, értem. Most a visszatérőre gondolsz. Ja. Egyébként szerintem jó film, meg ugye én hajlamos vagyok arra, hogy mindent a maga nemében próbálok értékelni. Én egyébként nem veszem el azt a visszatérőtől, hogy az lehet, hogy jó film, de vontatott. Nagyon vontatott. Hát de a sztori is, tehát maga, ami a csávóval történik, hát az van benne jó sok. Aha. Az egész film Steadicam kamera, ilyen módon, tehát ugye az benne a okosság. Na mindegy, ja. Szerintem menjünk a rákba. Igen, úgyhogy írjatok nekünk levelet mindenféle témában, de főleg abban, amit az e-mail említett az előbb, hogy vajon milyen platformra érdemes vinni mindenféle kommunikációt. Szóval írjátok ezt meg nekünk a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és búcsúzunk az Autograph-től a Turn Up the Radio. Turn Up the Radio, ez a címe, igaz? Sziasztok! Igen. Sziasztok!